मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं, आंटी राफिया ने मुस्कुराते हुए उससे कहा था। उसने ना समझी के आलम में उनका चेहरा देखा, न जाने वो किस मामले की बात कर रही थी। टीपू ने क्लिनिक के लिए जगह देख ली थी और उसे मामला तय करने के लिए बुलाया था। वो यही देखने के लिए आई थी, लेकिन ये 3 कमरों वाला एक घर था जिसकी सफाई सुथराई और कुछ ज़रूरी मरम्मतें वगैरह भी शुरू करवा दी गई थीं। जारा को जगह पसंद आई थी। वो कुछ फर्नीचर जो उसके लाहौर वाले हॉस्पिटल में बेकार पड़ा था वो भी ले आई थी। इसके अलावा दवाइयाँ थीं, पेन किलर्स थे, मल्टी विटामिन्स, आयरन की टेबलेट्स और सिरप, सिरिंज, दस्ताने वगैरह थे जो उसके पास स्टॉक में मौजूद थे। ये सब चीज़ें उसने आंटी राफिया के स्कूल के एक कमरे में ही रखवा दी थी। सब काम उसके हिसाब से इतने अच्छे तरीके से होने लगे थे कि वो एक नया जोश और वलवला अपने अंदर महसूस कर रही थी। वो बहुत मुतमईन अंदाज में उन दरों दीवार को देखकर सराह रही थी। आंटी राफिया उसके चेहरे पर खुशी की रमक देखकर खुद भी मुस्कुरा रही थी। मैं भी बहुत खुश हूँ आंटी, खुश और मुतमईन, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। या अल्लाह, बेशक आप बेहद करीम हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में मेरे कान ये जुमला भी सुनेंगे। ये टीपू की आवाज थी। जारा को अब उसकी बातें बिल्कुल बुरी नहीं लगती थीं। वो हंसी थी। वो एक सीढ़ी उठाकर अंदर लाते हुए उसे चिढ़ा रहा था जो उसने दीवार के सहारे खड़ी कर दी थी। धीए, अगर खुश है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। हम सब खुश हैं। तूने जो काम शुरू किया है ना, ये बड़ा ही चंगा है, बड़ी नेकी का काम है। इंसानियत वास्ते की जाने वाली हर नेकी का सवाब रोजे कयामत बोरी भर भर के सोने रपने देना है। टीपू के पीछे ही एक जयीफ खातून अंदर दाखिल हुई थी और आते ही उसका माथा चूम कर उसे गले लगाते हुए बोली थी। ये ऐसी गर्मजोशी का मजाहरा था जो जारा ने अपने माहौल में देखा ही नहीं था। वो इतनी मोहब्बत पाकर झेप सी गई थी। अभी काम शुरू नहीं हुआ था और चर्चे फैलने लगे थे। ये अम्मा सुगरा हैं। ये हकीकी मानों में वो औरत हैं जो जहानत व फतानत में बिल्कुल आपके जोड़ की हैं जारा बीबी। टीपू फिर अंदर आ गया था। उसके हाथ में ट्यूबलाइट्स और दूसरी मुतालिका चीज़ें थीं जो वो शायद वहाँ फिक्स करने की नीयत से लाया था। जारा ने मशकूर निगाहों से उसकी जानिब देखा। वो दोनों माँ बेटा हर काम में ज़ाती दिलचस्पी ले रहे थे। जारा दिल ही दिल में उनकी बेहद शुक्रगुजार थी। धीए, इस मुंडे दिया गला मेरी समझो बार नी। मैं तो बस इन्ना जानिया कि इंसानियत वास्ते रब जिसके दिल में चाहे हुब डाल दे, ये ऊपर वाले के काम है। हजरत यूसुफ को उनके भाइयों ने खूह में डाल दिया था, वहां कोई नहीं था उनकी आह सुनने वाला, तो रब ने हुदूद के दिल में एहसास जगाया। वो निमाना परिंदा सब देख रहा था, कोई मदद तो नहीं कर सकता था। सो वो दिन गया और आज एक दिन ये परिंदा यूसुफ खो यूसुफ खो की आवाजें निकालता रहता है। वो जारा का हाथ थामे उसे कुछ बता रही थी। जारा को आधी बातें समझ में आईं और आधी को समझने के लिए वो आंटी राफिया की शक्ल देखने लगी। उन्होंने अम्मा सुगरा के आगे कुर्सी रखी और बैठने का इशारा करके उसकी जाने मुड़कर बोली, ये तुम्हें सराह रही है कि तुम्हें कच्चा काम कर रही हो और अल्लाह ने तुम्हारे दिल में इंसानियत का दर्द जगाया है। वो तुम्हें समझा रही हैं कि अल्लाह ने हजरत यूसुफ की मदद के लिए हुदहुद जैसे परिंदे को चुना था। उसने उनके भाइयों को उन्हें कुएं में फेंकते देखा था और तब से वो यूसुफ खो की आवाज़ें निकालता है। वो तुम्हारा मवाजना करना चाह रही हैं उस परिंदे के साथ। उन्होंने उसे तफसील से बताया था। सुभान अल्लाह, इस सारे वाक़े से जारा बीबी एक और बात भी वाजे हो जाती है कि पंजाबी इतनी पुरानी जबान है कि मिस्र के वो बाजार जहां सिर्फ इब्रानी बोली और समझी जाती थी, वहां पर परिंदों को पंजाबी पर पूरा उबूर हासिल था। माशाल्लाह माशाल्लाह। टीपू एक बार फिर कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। उसने हाथ में पेचकस और पिलास वगैरह पकड़े हुए थे। टीपू, किसी को तो बख्श दिया करो, आंटी राफिया ने हंसते हुए टोका था। तौबा तौबा अम्मी, बख्शिश अता करना सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत है। आप जरा मुलाहिजा कीजिए कि क्या मैंने गलत कहा था कि अम्मा सुगरा और डॉक्टर साहिबा ذہانت میں ایک دوسرے کے جوڑ کی ہیں۔ وہ اوزار میز پر رکھ کر سیڑھی پر چڑھنے کی تیاری کرنے لگا تھا۔ کی کیریا ہے منڈا؟ اماں نے آنٹی رافیہ کی جانب سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ انہیں ہنستے ہوئے وضاحت دینے لگی۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ ذرا یہاں تشریف لائیں اور میری معاونت کریں۔ وہ اپنی جیب سے موبائل اور والیٹ نکال کر میز پر رکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ سیڑھی پر چڑھا تھا۔ زارا سیڑھی کے قریب آ گئی تھی۔ ٹیوب لائٹ کی پٹی فٹنگ تبدیل کرنی تھی۔ اسے وقتاً فوقتاً اوزاروں کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ زارا اسے مہارت سے کام کرتا دیکھنے لگی۔ وہ پیچکس سے پرانی والی پٹی کے پیچ کھول رہا تھا۔ اسی دوران اس کے موبائل کی بیپ بجی تھی جو اس نے میز پر رکھا تھا۔ بیپ بجنے پر زارا نے غور کیا تھا۔ اس کے پاس جدید طرز کا اسمارٹ فون تھا۔ اوہو، لوگ نیکی کا کام بھی اطمینان سے نہیں کرنے دیتے۔ ذرا دیکھیں تو کون ٹیپو صاحب کو فون کر رہا ہے؟ اس نے زارا سے فون اٹھانے کے لیے کہا تھا۔ زارا نے جھجکتے ہوئے فون اٹھا کر اسے تھمانا چاہا۔ کال ریسیو کر کے اسپیکر آن کر دو، اس نے وہیں اوپر سے حکم جاری کیا تھا۔ زارا نے ایسا ہی کیا تھا اور فون دوبارہ میز پر رکھ دیا تھا۔ ہیلو، کیا میں سلمان حیدر سے بات کر سکتا ہوں؟ کسی نے انگلش میں پوچھا تھا۔ جی، کیا میں جان سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ ٹیپو نے کچھ حیرانی سے اپنا منہ نیچے کی جانب کر کے سوال کیا تھا۔ وہ بھی روانی سے پوچھ رہا تھا۔ زارا کو بڑا شدید جھٹکا لگا۔ اس کی وجہ ٹیپو نہیں تھا بلکہ دوسری جانب سے آنے والی آواز تھی۔ میں نور محمد ہوں، دوسری جانب سے کہا گیا تھا۔ میں تمہیں کب سے فون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیا تم فارغ ہو؟ اطمینان سے میری بات سن سکتے ہو؟ دوسری جانب سے پوچھا جا رہا تھا۔ ٹیپو اضطراب کے عالم میں نیچے اترا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر اجلت بھرے انداز میں اسپیکر آف کیا اور فون کان سے لگا لیا تھا۔ ہاں نور محمد، تم کہاں تھے؟ میں بہت دن سے منتظر تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ سب کچھ کیسا چل رہا ہے؟ وہ رواں انگلش میں پوچھ رہا تھا۔ پھر اس نے زارا کو اشارہ کیا تھا کہ وہ ابھی آتا ہے۔ چند لمحوں بعد زارا نے اسے کمرے سے باہر جاتے دیکھا۔ وہ حیرانی سے آنٹی رافیہ کی جانب مڑی تھی، لیکن وہ اماں صغرا سے بات کرنے میں مصروف تھیں۔ ان کے لیے یہ عام سی بات تھی، جبکہ زارا حق و دق رہ گئی تھی۔ اس نے ٹیپو کو کبھی اتنے شستہ مہذب انداز میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ وہ بہت روانی سے انگلش میں بات کر رہا تھا۔ وہ شخص جو اس کے لیے ایک عام سا ایف اے پاس انسان تھا، جس کے صحیح نام سے بھی اسے آگاہی نہیں تھی، وہ یقیناً اتنا عام سا نہیں تھا۔ شہروز نے ٹھیک کہا تھا، اسے انسانوں کی پرکھ نہیں تھی۔ نور محمد کا عہد الست اور عہد الست کا نور محمد۔ سلمان حیدر نے ان باکس میں اس سبجیکٹ کا نام دیکھ کر نہایت پرجوش انداز میں ای میل کھولی تھی۔ یہ آخری باب تھا جس پر کام کرنا باقی رہ گیا تھا۔ لیپ ٹاپ کی نیلگون روشنی میں وہ سب واضح ہونے لگا تھا جو اب تک چھپا ہوا رہ گیا تھا۔ وہ کب سے منتظر تھا کہ اسے کب اشارہ کیا جائے اور کب وہ اس کو مکمل کر کے سرخرو ہو سکے۔ نور محمد نے اسے 6 سال کے بعد بالآخر اجازت دے دی تھی کہ وہ بل گرانٹ کے آخری ناول کو پبلک کرنے کی تیاری کر لے، جو اب تک نہیں ہو سکا تھا، اور اس کی تاخیر کی وجہ سے صرف سلمان حیدر واقف تھا یا نور محمد۔ نور محمد سلمان حیدر کا کلاس فیلو تھا۔ اس سے اس کی دوستی گریڈ 7 میں ہوئی تھی۔ اس کے ابو چونکہ آرمی میں تھے، اس لیے کسی بھی جگہ ان کا قیام چند مہینوں سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے اسکول میں بھی ایڈمیشن کا دورانیہ عموماً بہت طویل نہیں ہوتا تھا۔ یہ تب کی بات تھی جب اس کے ابو کا لاہور ٹرانسفر ہوا۔ ہر چیز وقت پر اور ٹھیک ٹھاک ہو گئی، لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر تب اس کا ایڈمیشن آرمی پبلک میں نہیں ہو سکا تھا۔ سو اس کے ابو نے اس کا ایڈمیشن گورنمنٹ اسلامیہ اسکول میں کروا دیا۔ نور محمد کو پہلی مرتبہ اس نے گورنمنٹ اسلامیہ اسکول میں دیکھا تھا۔ وہ بہت عام سا، سادہ سا، چپ چپ رہنے والا بچہ تھا۔ سلمان حیدر کے اندر پیدائشی ایک موروثی جرثومہ موجود تھا۔ اسے انسانوں کی پرکھ تھی۔ وہ جو گلے سے بھٹک کر دور جا رہے ہوتے تھے، وہ اسے فوراً نظر آ جاتے۔ اس کی چرواہا فطرت برداشت نہیں کرتی تھی کہ کوئی گلے کو چھوڑ کر جائے۔ اس نے اسے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا۔ ہیرے کی قدر اگر جوہری کو ہوتی ہے نا، तो भेड़ों में सुनहरी भेड़ भी सिर्फ चरवाहा ही पहचान सकता है। उसे उस छुपे हुए दबे हुए नूर मोहम्मद में वो हीरा नजर आने लगा जो नीचे बहुत नीचे दबा हुआ होता है, लेकिन जिसकी ठंडी चमक आंखों को तरावट बख्शती है। असल हीरा कभी आंखों को चकाचौंध नहीं करता, बल्कि वो देखने वालों के लिए राहत होता है। ऐसा ही बच्चा था नूर मोहम्मद, इंतहाई जहीन और सिर्फ जहीन। वो कुछ नहीं करता था, सिर्फ किताबें उसकी दुनिया थी। सलमान हैदर ने उसके साथ दोस्ती कर ली थी, वो उसे बहुत अच्छा लगता था, वो दोनों दोस्त बन गए। नूर मोहम्मद एक ऐसी किताब की तरह था जिसे जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा जाता, बल्कि रात को बिस्तर पर लेटकर सुकून से थोड़ा थोड़ा पढ़कर समझने में मजा आता है। सो नूर मोहम्मद मोहम्मद सलमान हैदर के लिए एक ऐसी ही किताब की तरह था। वो दोनों इकट्ठे खेलते थे, पढ़ते थे, क्विज हल करते थे, बच्चों के मैगजीन्स पढ़ते थे। वो उसे क्रिकेट खेलना सिखाने लगा और उससे डायग्राम्स बनाना सीखने लगा। वो उसके साथ खुश रहता था। उनके टीचर्स भी उसकी तबीयत में आने वाली तब्दीलियों को नोट कर रहे थे और खुश थे। सलमान हैदर को कभी ऐसा नहीं लगा कि वो उसे तकलीफ दे रहा है या उसके लिए परेशानी का बाइस बन रहा है। लेकिन एक दिन उसके अब्बू स्कूल में शिकायत लेकर आ गए। उन्होंने स्कूल के एडमिन से सलमान हैदर की शिकायतों में बहुत कुछ कहा। उन्होंने बिलखसूस इस बात का तस्करा किया कि सलमान उनके बेटे को खेल कूद में लगाए रखता है और उसे मजबूर करता है कि वो अपने घर से क्रिकेट बैट लाए ताकि वो स्कूल में खेल सकें। सलमान हैदर के लिए ये बहुत तकलीफ दे बातें थीं। वो 13 साल का एक बच्चा ही तो था। नूर मोहम्मद के अब्बू ने यहाँ तक कहा कि सलमान हैदर की वजह से उनके बेटे के रिजल्ट खराब हो रहे हैं और वो इसे न सिर्फ स्कूल में पढ़ने से रोकता है बल्कि घर जाकर भी खेलने के लिए मजबूर करता है। सर शोएब ने उसे बुलाकर सब कुछ बताया और सिर्फ इतना कहा कि उन्हें उससे शिकायत नहीं है, लेकिन बेहतर है कि वो नूर मोहम्मद से दूर रहे। उसे बेपनाह दुख हुआ। उस दिन के बाद से वो नूर मोहम्मद से दूर रहने लगा। वो उसकी तरफ देखता भी नहीं था और कभी देखना भी नहीं चाहता था। कुछ अरसे बाद अब्बू का ट्रांसफर सहाला हो गया। वो सहाला चले गए और सलमान हैदर सब भूल भाल गया। उन्हीं दिनों उसके अब्बू का इंतकाल हो गया। जिंदगी में तरजीहात बदल गईं। वो अपनी जिंदगी में गुम हो गया और वक्त गुजरता चला गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि नूर मोहम्मद से फिर कभी सामना होगा। जब मैट्रिक का रिजल्ट अनाउंस हुआ तो नूर मोहम्मद की छोटी सी तस्वीर अखबार में देखने का इत्तेफाक हुआ। उसने बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन ली थी, लेकिन वो तब भी नहीं चौंका था। वो उसके लिए एक भूली बिसरी याद के सिवा कुछ भी नहीं था। ये सन 2000 की बात है। वो मैथ्स कम्युनिकेशन में मास्टर्स कर रहा था। अब्बू के इंतकाल के बाद वो छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब्स करता रहता था। उन दिनों डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर ने उसे एक एनजीओ के बारे में बताया जो फ्रेशर्स हायर करना चाहती थी। वो उन तालिबे इल्मों को रजिस्टर कर रहे थे जो मुस्तकबिल में बरतानिया या यूरोप में काम करने में दिलचस्पी रखते थे। वो काफ़ी अच्छा मुआवजा दे रहे थे और काम भी ज़्यादा नहीं था, डेटा एंट्री का काम था। वो आराम से अपने हॉस्टल के कमरे में रात के वक्त ये काम कर सकता था। सो उसने भी रजिस्ट्रेशन करवा ली। ये इत्तेफाक के सिवा कुछ नहीं था कि उस एनजीओ के लिए डेटा एंटर करते हुए उसे नूर मोहम्मद के कवायफ देखने का मौका मिला। वो उसे शायद ना पहचान पाता, लेकिन उसके बारे में हर छोटी छोटी तफसील दी हुई थी। उसके वेयर अबाउट्स, उसके रिजल्ट्स, उसकी वो तस्वीर जो मैट्रिक के रिजल्ट पर अखबार में छपी थी। वो चौंका तब जब उसने उसका पुलिस रिकॉर्ड देखा। भाई फेरों के किसी पुलिस स्टेशन में उसकी तफसीलात मौजूद थी जिसका काफ़ी तफसील से जिक्र था। ये इतने सालों बाद पहली दफ़ा था कि सलमान को दोबारा अपने उस भूले बिसरे क्लासमेट में दिलचस्पी महसूस हुई। वो लाहौर में हॉस्टल में रह रहा था, मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ रहा था और अखबार वालों के साथ उठना बैठना था। एक गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर के बेटे के बारे में मालूमात इकट्ठा करना उसके लिए हलवे जैसा काम साबित हुआ। उसे पता चला कि नूर मोहम्मद 2 साल पहले यूके गया था। सलमान ने वो सब कुछ पता चलाया जो यूके जाने के से पहले नूर मोहम्मद पर बीता था। इस रिपोर्ट में भी यही लिखा था कि उसके वालिद की सख्ती, जो उन्होंने अपने बेटे पर उसका किसी लड़की के साथ अफेयर होने पर रवा रखी थी, की वजह से वो जहनी तौर पर अपसेट रहता था। उसके मुतालिक सब जानकर जहां वो दुखी हुआ, वहां हैरानी भी हुई। एक एनजीओ इन सब मालूमात को क्यों इकट्ठा कर रही थी? कि वो पहला सवाल था जो उसके जहन में पैदा हुआ। ये एक ब्रिटिश एनजीओ थी और उसे बताया गया कि 9/11 वाले वाक़े के बाद या उससे कुछ अरसा पहले यूके जाने वाले उन तमाम लोगों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा था जो बरतानिया किसी भी मकसद के लिए जा रहे थे, और उनका छोटा मोटा कोई भी पुलिस रिकॉर्ड रहा था। उसे यकीन दिलाया गया कि ये रूटीन की सरगर्मी है। दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात के बायस आजकल ऐसा रिकॉर्ड रखा जाता था। उसने काम मुकम्मल करके दे दिया था, लेकिन बिना किसी वजह के नूर मोहम्मद का रिकॉर्ड अपने पास महफूज कर लिया। मास्टर्स के बाद उसने कुछ अरसा एक मशहूर अखबार में मुलाजमत कर ली, लेकिन कुछ अरसा बाद उसका दिल उचाट होने लगा। वो हाथ बांध कर जी जनाब हाजिर जनाब कहने वाली मशीन नहीं था, इसीलिए वो लगी बंधी जॉब से कतराता बहुत था। मैं भेड़ नहीं हूं, चरवाहा हूं। मैं गल्ले का वो हिस्सा हूं जो गल्ले के बाहर रहकर अपना फर्ज अदा करता है। ये उसका पसंदीदा डायलॉग था जो वो उन लोगों से कहता था जो उससे नौकरी छोड़ने के मुतालिक पूछा करते थे। फिर वो फ्रीलांसिंग करने लगा और साथ ही मजीद पढ़ाई शुरू कर दी। उसे इसमें मजा आता था। वो पाबंदियां कबूल करने से नहीं हिचकिचाता था, वो सिर्फ पॉलिसीज पर मोतरिज रहता था जो उसे हमेशा ही मुल्क व कौम के मफाद में नजर नहीं आती थी। वो ऐसा ही था, मुहिब वतन, पुरजोश मगर लापरवाह और छुपा रुस्तम। उसे अपने काम से दूसरों को चौंकाने की आदत थी। वो अनोखे मौजूदात पर रिपोर्ट्स तैयार करता था जिनके हर शोबे में उसकी मेहनत साफ नजर आती थी, इसीलिए उसे फ्री लांसर सहाफी के तौर पर शोहरत मिलने लगी थी। उसका नाम पहचान बनाने लगा था। ये उन्हीं दिनों का किस्सा था, साल 2006 शुरू हुआ था। उसने एमफिल को भी अधूरा छोड़ दिया हुआ था जब उसे उसी एनजीओ से कॉल में मौसूल हुई जिसके साथ वो बहुत पहले डाटा एंट्री की पार्ट टाइम जॉब कर चुका था। उन्होंने उसे अपने साथ काम करने की ऑफर दी। उस एनजीओ का ओरिजिन बरतानिया का था और उनका बुनियादी मकसद भी पाकिस्तानी नजाद बरतानवी मुसलमानों के हकूक के लिए काम करना था। वो एक अच्छी पेशकश थी जिसमें माली मनफियत भी थी और नई राहें तस्खीर करने का अनोखा मौका भी। उस एनजीओ के साथ काम करके ही उसे उनके प्रोजेक्ट की सही समझ आई। वो उन लोगों की जहनी और जिस्मानी बहाली के लिए काम करते थे जो मुसलमान थे और बरतानिया या यूरोप के और छोटे बड़े मुल्कों में रह रहे थे और मुख्तलिफ मसाइल का शिकार थे। ऐसे लोगों की एक लंबी लिस्ट थी जिन्हें एथनिक बुनियादों पर इस्तेहसाल का सामना था। उनमें ज्यादातर लोग 18 से 24 साल की उम्र के थे जो पाकिस्तानी माँ बाप के साथ रह रहे थे लेकिन बरतानिया में पैदा हुए थे और वहां की माशरत को जहनी तौर पर कबूल कर चुके हुए थे। सलमान हैदर जल्द ही उस एनजीओ से भी उकता गया था और तब एक बार फिर नूर मोहम्मद उसके सामने आ खड़ा हुआ। उस तंजीम के पास लातादाद पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड था जो वहां मुलाजमत और तालीम के सिलसिले में गुज़िश्ता 5-6 सालों से मुकीम थे। नूर मोहम्मद का शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता था, लेकिन अब उसके मुतालिक जो कुछ पता चला वो काफ़ी दर्दनाक और तशवीशनाक था। वो जहनी तौर पर बीमार रहता था और एक दहशतगर्द तंजीम अल मुहाजरून में शामिल हो चुका था। वो उस ग्रुप का अलाइकार था जो अपने कौलो फेल के जरिए अपने इर्द गिर्द इश्तियाल फैलाने का बायस बन रहे थे। इसके अलावा भी कुछ तफसीलात थीं जो उसकी मुजरिमाना जहनीत को जाहिर करती थीं। सलमान हैदर इस जॉब से भी जल्दी उकता गया था क्योंकि वह एनजीओ सिर्फ उन मसाइल के तदारों के लिए काम कर रही थी जो बरतानवी माशरे के लिए काबिल कबूल थी जबकि इस्लामी अकदार से मुतसादिम थी। हम जिन्स परस्ती 18 साल के बाद नौजवान नस्ल की आज़ादाना रवेश, मुसलमान लड़कियों की ईसाइयों से इंटर मैरिजेज, उसने 8 महीने बाद ही इस्तीफ़ा दे दिया था और इस बार उसने दानिस्ता तौर पर नूर मोहम्मद से मुतालिक सारा डाटा अपने पास महफूज कर लिया था। उस वक्त तक उसका हल्का अहबाब भी काफ़ी बढ़ चुका हुआ था। सहाफ़ियों, सियासतदानों, वकीलों और अदाकाराओं में भी वो एक सच्चा सहाफ़ी होने की वजह से अच्छा मकाम हासिल कर चुका था। नूर मोहम्मद के मुतालिक मिलने वाली निजी मालूमात ने उसकी सहाफ़ियाना फितरत को उकसाया था कि वो इस सारे किस्से की तह तक पहुँचे। सो वो एक दिन प्रोफेसर आफाक अली से मिलने उनके घर पहुँच गया था। वो अपनी एक बेटी और अहलिया के साथ इकबाल टाउन में रिहाइश पजीर थे। उस वक्त भी उसने यही सोचा था कि देखते हैं असल मामला है क्या। नूर मोहम्मद की नाकामी फर्दे वाहिद की नाकामी नहीं थी, ये मेरी नाकामी थी। ये उस निज़ाम की नाकामी थी जिसका मैं हिस्सा था। ये उस कोशिश की, उस उम्मीद की नाकामी थी जो मैं नूर मोहम्मद के सरापे में देखता था, ढूंढता था, तलाश करता था। झुर्रियों भरा चेहरा जिस पर सफेद दाढ़ी थी और हवादे से जमाना के रंग तजुर्बा बनकर बिखरे थे, लेकिन उनकी आंखें थीं जो नम ना होने के बावजूद गीली महसूस होती थीं। सलमान हैदर को उन पर बेपनाह तरस आया। वो उन्हें एक सख्त गिर शख्स के तौर पर जानता था जो एक क्रिकेट बैट की खातिर अपनी औलाद को रूई की तरह धुनक सकते थे। इसके अलावा उसके जहन में उनका कोई खाका नहीं था। उसने उन्हें शायद ही कभी एक आध बार स्कूल में देखा था, लेकिन ये इतनी पुरानी बात थी कि उसके जहन में इसे ऐसा हर खाका मिट चुका हुआ था। इसलिए उसने ये बेहतर समझा कि पुराना कोई हवाला दिए बगैर उनसे मिला जाए। तो उसने अपने एक और प्रोफेसर साहब के जरिए इस मुलाकात का एहतमाम किया था, और चूंकि वो उन्हीं के हवाले से मिला था इसलिए सर आफाक बहुत अच्छे तरीके से मिले थे। उन्हें अपने मजमून पर न सिर्फ भरपूर उबूर था बल्कि वो अदब और सियासत में भी दिलचस्पी रखते थे। मुल्की और गैर मुल्की हालात हाजरात पर भी उनकी गहरी नज़र थी। उन्हें भी सलमान हैदर से मिलकर काफ़ी खुशी हुई। कितने महंगे होते हैं बेटे, कितनी कीमती होती है औलाद, प्रोफेसर आफाक अली ने एक जुमले में उसे सराह कर जाहिर कर दिया था कि वो अंदर से उस पहाड़ की तरह नहीं है जो झरना बनकर फूट जाता है, बल्कि वो उस मैदान की तरह है जहाँ से पानी तभी उबलता है जब उस पर एड़ियाँ रगड़ी जाती हैं। वो इतने सपाट चेहरा लेकर दुनिया के सामने आते थे कि कोई उनके अंदर झांकने की जरूरत भी नहीं करता था। तब सलमान हैदर ने फैसला किया कि वो उन्हें एतमाद में लेगा। वो उन्हें समझाएगा कि नूर मोहम्मद से कता ताल्लुकी उन्हें इस मरहले पर बहुत भारी पड़ सकती है। एक बैनुल अक्वामी एनजीओ के रिकॉर्ड में उसके मुतालिक जो मालूमात थी वो किसी अच्छी खबर की तरफ इशारा नहीं कर रही थी। सलमान हैदर को उनको टटोलने में मुश्किल हुई, लेकिन वो जब अपनी बात बताने पर आए तो फिर बताते चले गए। मैं खुद चाहते हुए भी मेडिसिन नहीं पढ़ सका था। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। हजारों लाखों बच्चे मेरिट पर ना आने की वजह से हर साल मेडिकल में एडमिशन ना मिलने के बायस अपने माँ बाप के ख्वाब पूरे नहीं कर पाते, लेकिन मेरिट पर पूरा उतरने के बावजूद मेडिकल कॉलेज में सीट ना मिलने का दुख मेरे लिए बहुत बड़ा था। मैं बहुत गरीब खानदान से आया था। मेरे माँ बाप पैसा पैसा जोड़कर मुझे तालीम दिलवा रहे थे। मैं डॉक्टर तो ना बन सका, लेकिन बीएससी और फिर एमएससी करके मैं एक स्कूल में पढ़ाने लगा। मैंने सोचा था कि एमबीबीएस नहीं किया तो क्या हुआ, एमएससी की है, लेक्चररशिप ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन ये भी मेरे जैसे आम आदमी के लिए जुए शीर लाने के मुतरादिफ था। मेरे पास सिफारिश करवाने के लिए कोई बड़ा रिश्तेदार था, न रिश्वत देने के लिए तगड़ी रकम। मैंने लेक्चररशिप हासिल करने के लिए बड़े पापड़ बेले। रिश्वत और सिफारिश के बगैर मैंने जिन दिक्कतों से लेक्चरर की जॉब हासिल की मेरा दिल ही जानता था। लेकिन तदरीस के शोबे ने मुझे सिखाया कि दरअसल हमारा निज़ाम तालीम बेहद ताफुन ज़दा है। असातज़ा छोटे छोटे तहाइफ के बदले नालायक तालिब इल्मों को जायद नंबर्स दिलवाते थे, रिश्वत लेकर कमरे इम्तिहान में नकलें करवाई जाती थीं और अमली इम्तिहानों के दौरान मावनत फराहम की जाती थी, प्रैक्टिकल्स करवाए जाते थे, इंटरव्यू में मदद की जाती थी, अपने पसंदीदा चहीते तालिब इल्मों को कामयाब करवाने के लिए नाजायज़ कोशिशें की जाती थीं। मैंने खुद अपने बहुत से जहीन और काबिल तालिब इल्मों को इस चक्कर में नाकाम होते और रिश्वत की बिना पर बहुत से नालायक तुलबा को कामयाब होते देखा। मुझे इस निज़ाम से नफरत थी जो अखलाकियात का दर्स देता था, जो बच्चों को सच्चाई और ईमानदारी के सबक सिखाता था, लेकिन खुद ऐसी काली भेड़ों के हाथों में अरगमाल बना हुआ था। मैं अपने दोस्तों और कोलीग्स में बरमला इस नफरत का इजहार करता था और वो मुझ पर हंसा करते थे कि ये हरबे हैं, हथकंडे हैं और इनके बगैर कामयाबी का मिलना आसान नहीं है। अगर तुम्हें इस निज़ाम से नफरत है या इसके खिलाफ हो तो अपनी औलाद को इसके बगैर कामयाब होना सिखा देना, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। उन्हीं दिनों मेरी शादी हुई थी। मैं अल्लाह से बस यही दुआ किया करता था कि मुझे औलादे नरीना दे। मैं बेटा चाहता था और बेटा भी वो जो नहायत ज़हीनो फतीन हो। वो चुप हुए थे। सातवीं बार एड़ी की रगड़ ने अंदर दूर कहीं तक हलचल मचा दी थी। सलमान ने उनकी आंखों से आंसू टपकते देखा। तुमने ऐसी माओं के बारे में सुना होगा जो औलादे नरीना के लिए वजीफे करती हैं, दुआएं करती हैं, अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन मैं वो बाप था जो औलाद नरीना के लिए रात रात भर जागकर दुआएं किया करता था। मैं न सिर्फ बेटा चाहता था बल्कि ये भी चाहता था कि वो इंतहाई जहीन भी हो। वो लम्हा भर के लिए रुके थे। उनकी आवाज़ की टोन बदल रही थी। जज्बात का गलबा उनकी आवाज़ को कपकपाने लगा था। नूर मोहम्मद बहुत जहीन बच्चा था। पहला लफ्ज़ 7 महीने की उम्र में बोलना सीखा। 2 साल का हुआ तो सारे हरूफ तहज्जी की पहचान करना सीख चुका था। हम सड़क पर कभी जाते तो बोर्ड्स पर लिखे लफ्ज़ पहचान लेता। औलाद बहुत बड़ा फ़ख्र का हवाला होती है। मेरे लिए भी मेरी औलाद मेरा फ़ख्र थी, लेकिन मैंने औलाद के सामने कभी उस फ़ख्र को ज़ाहिर नहीं किया। लेकिन ये मेरी गलती थी, मेरा गुनाह नहीं था। मैं अपने जज्बात को छुपा कर रखता था। मेरी तबीयत ही इस किस्म की थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे नूर मोहम्मद से मोहब्बत नहीं थी। ये कैसे मुमकिन है कि किसी बाप को बेटे से मोहब्बत ना हो? मोहब्बत तो थी, लेकिन मैंने अपनी औलाद को निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अपना हथियार समझ लिया था। मैं उसके ज़रिए उस निज़ाम तालीम को शिकस्त देना चाहता था जो बेईमानी और रिश्वत की बिना पर काबिल बच्चों का हक मार रहा था। मैंने उस पर बहुत मेहनत की, बेहद बेहिसाब मेहनत की। मैं उसे कहीं कमज़ोर पड़ते नहीं देखना चाहता था। लोग समझते थे मुझे अपने औलाद की कामयाबी से खुशी नहीं होती थी। ऐसा कैसे मुमकिन है? उन्होंने बात अधूरी छोड़ी और फिर वो बदख्त उठकर एक चेस्ट ड्रॉस की तरफ चले आए और हाथ में कुछ लेकर वापस आए। ये देखो, मेरे पास उसकी एक एक कामयाबी का रिकॉर्ड है। उन्होंने सलमान के आगे एक डायरी रखी थी, उस पर काफ़ी चीज़ें दर्ज थीं। वो सफ़ात पलटने लगे। ये देखो, उसका पहला टेस्ट 12 मार्च 1984 को हुआ था। ये दूसरा टेस्ट जो उसके कुछ दिन बाद हुआ था। ये देखो ये टेस्ट, ये देखो वो टेस्ट। वो अपनी लय में बोल रहे थे। उन्हें शायद बहुत अरसे बाद अपने बेटे के बारे में बातें करने के लिए कोई मिला था। सलमान को बेपनाह दुख हुआ। वो एक बाप की ज़ात के बखिये उधेड़ने नहीं आया था जबकि वो अपने हाल से बेखबर बोल रहे थे। ये देखो, एक एक चीज़ को मैं संभाल कर रखता था। लोग न जाने क्यों समझते हैं कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। ऐसा मुमकिन है भला? मुझसे बस ये गलती हुई कि मुझे जाहिर नहीं करना आया कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। वो अब चुप हुए थे। सलमान ने उन्हें सिसकते हुए सुना। उसकी अपनी आंखें नम हो रही थीं। ये कोई काबिल दीद मंजर नहीं था। उसने अपनी जगह से उठकर उनके कंधे पर हाथ रखा था। उन्होंने अपनी आंखें साफ की थीं। मैं समझ सकता हूँ सर, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं आपको तकलीफ देने का बायस बन रहा हूँ, लेकिन ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी बातें हैं जो मैं जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि फिर नूर मोहम्मद के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी दिमागी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे पढ़ाई छोड़ना पड़ी? उसका पुलिस रिकॉर्ड कैसे बना? उसने ऐसी कौन सी गलती की थी? और आखिर फिर वो लंदन कैसे गया? किसके ज़रिए गया? और आखिरी सवाल कि अब वो कहाँ है? उसने पूछा था। उन्होंने हैरानी से उसके सवालात को सुना और फिर सख्ती से तरदीद की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं था। वो एक बार पुलिस की गिरफ्त में आया ज़रूर था, लेकिन वो भी मेरी गलती की वजह से हुआ था। मैंने ज़िंदगी के हर मामले में उस पर बेजा सख्ती की। मैं सोचता रहा कि मुश्किल जंग जीतनी हो तो ट्रेनिंग सख्त करनी चाहिए। मैं समझता रहा कि मैं नर्म पढ़ूंगा या नरमी बरतूंगा तो मेरा बेटा नाकाम हो जाएगा। मैं कैसे साबित कर पाऊंगा कि किसी रिश्वत और मामनत के बग़ैर भी बच्चे पोजीशन ले सकते हैं? मुझसे गलतियां हुईं, लेकिन नूर मोहम्मद के जहन पर मेरे रवैये का इतना बुरा असर पड़ रहा है, ये मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। वो 16 साल का भी नहीं था जब वो कॉलेज में आ गया था, लेकिन वो अपनी उम्र के बाकी बच्चों की निस्बत बहुत मासूम था। एकेडमी में लड़के उसका मजाक उड़ाते थे। हालांकि वो उस लड़की को नोट्स वगैरह दिया करता था, लेकिन चंद शर पसंद तबीयत के हामिल लड़कों ने उसे इस बात के लिए तंग करना शुरू कर दिया। इसी बात की वजह से एकेडमी में उसके साथ उनका झगड़ा हुआ, और वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खता थी कि मैंने उसे एक ना करदा गुनाह की सख्त सज़ा दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी तरबियत पर भरोसा होना चाहिए था, मुझे अपने बेटे पर यकीन करना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे झुठला दिया और तभी ये चीज़ उसके आसाब के लिए बहुत भारी साबित हुई। उन्होंने उसे वो तमाम तफसीलात बतानी शुरू की, उसका घर से चले जाना, फिर एक दूर रफ्तादा पुलिस स्टेशन से बाजियाब होना, उसकी जहनी हालत बिगड़ने का किस्सा और फिर एंट्री टेस्ट में नाकाम हो जाने का दुख। मैंने उस पर पढ़ाई का इतना दबाव डाले रखा कि उसके आसाब कमज़ोर से कमज़ोर तर होते चले गए, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी इस हालत ने मेरे आसाब पर क्या असर डाला। मैं एक सड़ा हुआ दरख्त हूँ जिसे कीड़ा लग चुका है। औलाद के दुख खोखला कर देते हैं और खोखले वजूद लेकर इस दुनिया का सामना नहीं किया जाता। मैं दुनिया के सामने उसके वजूद से मुनकिर होने लगा। इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। मेरी खामोशी को मेरे अपने घर वाले भी मेरी संगदिली समझते हैं, लेकिन मैं फिर भी अपने बेटे के बारे में जबान नहीं खोलता। जिस दिन जबान खोलूंगा ढह कर गिर जाऊंगा। इतना खोखला हो चुका हूँ, इतना हौसला नहीं है मेरा कि दुनिया के सामने इतराफ कर सकूं कि अल्लाह ने मुझे जो हीरा दिया था वो खाक बना दिया मैंने। सलमान ने उनके चेहरे की तरफ देखने से गुरेज किया। दरख्तों से झड़ते पत्ते फले अच्छे लगते हों, बूढ़े बाप जवान औलादों के दुख में रोते कभी अच्छे नहीं लगते। उसका दिल बहुत बोझल हो चुका था। मैं आपके दुख को महसूस कर सकता हूँ सर, मैं शर्मिंदा हूँ कि आपको पुरानी बातें याद दिलाकर आपके दुख में इजाफे का बायस बन रहा हूँ, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। मैं सब जानना चाहता हूँ। नूर मोहम्मद यूके क्यों गया, उसे कौन ले गया, वो वहाँ क्या करता है और सबसे बढ़कर वो किस इलाके में रह रहा है, ये सब बातें इंतहाई ज़रूरी हैं। उसने एक बार फिर दरख्वास्त दोहराई थी। सर आफाक अली ने आंखें साफ की। वो सन 2000 के बिल्कुल आखिर में यूके गया था और उसके मामू उसे लेकर गए थे, वो बता रहे थे। फिर उन्होंने मज़ीद तफसीलात भी बताई थी। ये बहुत हैरान कुन बातें थीं। यूके जाने के बाद नूर मोहम्मद पर जो बीती वो मज़ीद तकलीफ़ दे था। उन्हीं की ज़बानी सलमान को पता चला कि नूर मोहम्मद के मामू जो उसे अपने साथ ले गए थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी नूर मोहम्मद से करवा दी थी, लेकिन ये शादी ज़्यादा नहीं चली थी क्योंकि उसकी दिमागी हालत सही नहीं रहती थी। यहाँ से उसके मामू ने उसे ब्लैकबर्न भिजवा दिया, जहाँ से वो आखिरी इत्तला के मुताबिक लोटन चला गया था। सलमान को इस मकाम पर इस कहानी में इबहाम महसूस हुआ। वो सराफाक को मज़ीद कुरेदना भी नहीं चाहता था क्योंकि इस तरह वो मशकूक भी हो सकते थे। आफाक साहब से मिलने के बाद उसको नूर मोहम्मद के बारे में मज़ीद तफसीलात तो पता चली, लेकिन ये अभी भी वाज़े नहीं था कि नूर मोहम्मद के मुतालिक एक NGO इतनी हसास नौयत की मालूमात का रिकॉर्ड क्यों रख रही है और अब नूर मोहम्मद कहाँ था। ये सवाल सबसे ज़्यादा हैरान कुन था। इसका जवाब खोजने के लिए सलमान हैदर ने मज़ीद मेहनत का इरादा किया। सराफाक अली से मिलने और उनकी हालत देखकर उसने इंग्लैंड जाने का प्लान बनाया था। मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, उसने रिजवान अकरम साहब से कहा था, जिनके साथ उनके चैनल पर वो पहले एक मर्तबा काम कर चुका था। वो उसे काफ़ी सराहते थे और पसंद भी करते थे। वो इतना बाख्तियार भी नहीं था कि किसी और मुल्क में जाने का सोचता और सब वसाइल उसकी दहलीज पर आ मौजूद होते। उसके लिए उसे किसी ऐसे शख्स या प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जो उसे वसाइल और इख्तियार दिलवा सकता, इसलिए वो उनके पास आ गया था। इजाज़त है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे हंगामी बुनियादों पर वीज़ा दिलवाइए। उसने फौरन फरमाइश दागी, अप्लाई कर दो, निकल आएगा वीज़ा, उन्होंने मशवरा दिया था। सादा वीज़ा नहीं चाहिए, इख्तियारात भी चाहिए, वरना इमारतें देखने इतनी दूर जाने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं जो करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत है, उसने मुद्दा बयान किया था। मैं जान सकता हूँ कि जनाब करना क्या चाहते हैं? वो भी एक ज़ीरक इंसान थे, उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि सलमान के अज़ायम कुछ और हैं। कुछ ख़ास नहीं, सैर सपाटा करूँगा, पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिलूँगा, उनके मसाइल पर बातें करूँगा, रिपोर्ट्स तैयार करूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे इख्तियारात चाहिए, आपकी मावनत चाहिए, वरना स्कॉटलैंड यार्ड वाले मुझे पकड़ कर ले जाएंगे कि तुम किस खुशी में मालूमात इकट्ठी करते फिरते हो। मैं CEO का बरादरे नस्बती नहीं हूँ, उस जमाने में मुल्क में जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी। मेरी नहर स्विस में मालो असबाब से लदी कश्तियां भी नहीं चलती। मैं हॉलीवुड की फिल्मों में छोटे छोटे कपड़े पहनकर फिल्में भी नहीं शूट करवाता। यानी ना किसी सियासतदान का रिश्तेदार हूँ, ना मालदार अरबपति शेख हूँ, ना ही बॉलीवुड की चमकीली लचकती भटकती हीरोइन हूँ। मैं तो बहुत आम सा इंसान हूँ। मेरी इतनी पहुँच कहाँ कि किसी को वीज़ा बमा इख्तियार दिलवा सकूँ, उन्होंने तंजी अंदाज में कहा था। आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता सर, आप मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकते, उसने मजाही अंदाज में कहा था। तुमने मेरी खातिर आज तक क्या किया है बरखुरदार? मेरे चैनल को छोड़कर चले गए, हमारे अखबार में भी मुलाजमत को अलविदा कह दिया, न कभी मेल मुलाकात के लिए आए, एक फ़ोन कॉल के रवादार नहीं, और अब कह रहे हो कि तुम्हारी खातिर वीज़ा अरेंज करवा दूँ, वो साबिका अंदाज में कह रहे थे। सर, इतनी बेमुरवती की तवक्का आपसे नहीं थी, मैंने गुज़िश्ता बकरीद पर आपको कॉल की थी, वो मजाकिया अंदाज में बोला था। वो एक 5 मिनट वाली सादा फ़ोन कॉल, उन्होंने तंज आमेज निगाहें उस पर मरकूज की थीं। तो आपको क्या साथ बकरे का गोश्त भी चाहिए था? उसका वही अंदाज था। सलमान, ये बातें किसी और को सुनाना, मेरा वक्त ज़ाया नहीं करो, मुझे सच सच बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, उन्होंने संजीदा होते हुए पूछा था। और तब सलमान ने उनको मुख्तसरन चीदा चीदा बातें बता दी थीं। उन्होंने हंकारा भरा। काम तो हो जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन ये स्टोरी अगर जानदार निकली तो फिर मेरे प्रोग्राम से ब्रेक होगी, उन्होंने यकीन दहानी चाही थी। सलमान को इस पर कोई एतराज़ नहीं था, इस तरह ज़रूरी कार्रवाइयों से गुजरने के बाद उसे वीज़ा मिल गया था। उसने सराफाक से वो तमाम एड्रेस ले लिए थे जो उनके पास मौजूद थे। यूके पहुंचकर वो सबसे पहले रॉचडेल गया था, जहां नूर मोहम्मद के मामू की रिहाइश थी। वो वहां से जा चुके थे, लेकिन उनका छोटा बेटा अभी भी रॉचडेल में ही रहता था और अपने बाप की दुकान की देख रेख करता था। उससे तो ज़्यादा मालूमात नहीं मिली थी, लेकिन उसी दुकान के साथ वाली दुकान पर मौजूद एक पाकिस्तानी कारीगर ने सलमान को वो सब कहानियां बताईं जो पाकिस्तान में नूर मोहम्मद के घर वालों को भी तफसील से पता नहीं थी। मामू की ज्यादतियाँ, उनकी बेटी का चाल चलन, बेटों की आवारगियाँ और नूर मोहम्मद की सादगी। वहीं से सलमान को मज़ीद तफसीलात पता चलीं कि नूर मोहम्मद शिज़ोफ्रेनिक हो गया था, उसको अल्यूजन्स होते थे और वो इर्द गिर्द वाले लोगों से छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ता था। उस रिहैबिलिटेशन सेंटर का पता भी उसी कारीगर ने सलमान को दौड़ धूप करके पता करके दिया था। नूर मोहम्मद, वो बारीक दाढ़ी वाले शख्स के सामने बैठा उसके बारे में पूछ रहा था। उनका नाम सैफुल्ला नियाजी था और वो 60 के पेटे में होने के बावजूद बहुत चाको चौबन किस्म के इंसान थे। उन्हें फौरन याद आ गया था कि वो किसका जिक्र कर रहा है। जी हाँ, मैं जानता हूँ नूर मोहम्मद को, उन्होंने सलमान के सवाल का इतना ही जवाब दिया। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, आप मुझे उसका कुछ अता पता दे सकते हैं, वो मुअद्दब अंदाज में पूछने लगा। जी नहीं, मैं ऐसे किसी के मुतालिक आपको नहीं बता सकता जब तक कि मुझे ये ना पता लग जाए कि आप कौन हैं और नूर मोहम्मद के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, उनका मौक़िफ़ दो टोक था। मैं उसका कज़न हूँ और पाकिस्तान से उससे मिलने के लिए आया हूँ, सलमान ने मुबालगा आराई से काम लिया था। उनके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। बहुत जल्दी नींद से जागे आप, इतने महीने वो यहाँ अकेला रहा, अपने आप से बेखबर, तने तन्हा, तब तो आपको उसकी याद नहीं आई। अब जबकि वो ठीक हो चुका है, एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगा है, तो आप उसे ढूंढते हुए आ गए हैं। हम सब उसकी हालत से बाखबर नहीं थे, वो यहाँ अपने मामू के हमरा रह रहा था, उन्होंने हमें हमेशा ला इल्म रखा और नूर मोहम्मद के बारे में झूठी सच्ची बातें घर के बताते रहे। उसके वालदैन बहुत परेशान हैं सर, वो अपने बेटे से मिलना चाहते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता चला है कि वो चंद साल पहले यहाँ था, इसके बाद वो यहाँ से फरार हो गया था, उसके बाद से उसकी कोई खैर खबर नहीं है। एक बार उसके मुतालिक कोई मजबूत रिपोर्ट मिल जाती तो मैं उसके वालिद मोहतरम को बताकर सुरखुरू हो सकूँगा। आपको अगर उसकी कोई इत्तला है तो प्लीज़ मुझे बताइए, उसकी माँ के बेचैन दिल को करार आ जाएगा सर, उसने उन बुज़ुर्ग को जज्बाती अंदाज में ट्रैप करना चाहा था। اس مقام پر اس کو دل میں یقین تھا کہ نور محمد کسی نہ کسی غلط سرگرمی میں ملوث ضرور ہوگا، اور اسے یہ خدشہ بھی تھا کہ یہ بزرگ بھی اس کے معاون ہو سکتے ہیں۔ اس کے والد اب تک کہاں تھے جنہیں ہیرے جیسا بچہ پہلے یاد نہیں آیا؟ وہ کافی روب اور دبدبے والے انسان تھے۔ سلمان کی ہمت ہی نہیں پڑی تھی کہ وہ کوئی وضاحت دے پاتا۔ لوٹن میں رہتا ہے آج کل، مؤذن بھی ہے اور امامت بھی کرواتا ہے، ماشاءاللہ، وہ پرجلال انداز میں بولے تھے۔ سلمان نے سر ہلایا اور پھر شکل پر مصنوعی رقت طاری کر کے بولا، اگر برا نہ مانے تو میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہاں سے لوٹن کیوں اور کیسے چلا گیا، اور پھر اس نے اپنے ماموں کے پاس واپس جانا کیوں مناسب نہیں سمجھا؟ اس کے والد تو وہاں پاکستان میں یہی جانتے ہیں کہ وہ یہاں سے فرار ہو کر لوٹن گیا تھا۔ سب بیکار کی باتیں ہیں، جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ وہ جب یہاں آیا تو ذہنی حالت ایسی تھی کہ ہر دوسرے روز دورہ پڑنے لگتا تھا، ڈوپامائن لیول بڑھ گیا ہوا تھا، آپ اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا، کسی کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اتنی خراب حالت میں بھی اس کے ماموں کو کبھی توفیق نہ ہوئی کہ آ کر اس کی خیر خبر لیتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس پر کوئی رقم خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ اگر آ کر پوچھیں گے تو اس کے اخراجات کے لیے رقم کا مطالبہ کیا جائے گا، سو انہوں نے اس سے لا تعلقی اختیار کر لی، جبکہ ہم نے اسے اپنے خرچے پر دوائیں استعمال کروائیں، اس کی کاؤنسلنگ کی۔ وہ بہت جلدی صحت یاب ہو گیا تھا، اس کو دورے پڑنا بھی بند ہو گئے تھے، اور پھر میں نے اسے قرآن پڑھانا شروع کیا۔ آپ یقین نہیں کرو گے برخوردار، وہ اتنا ذہین بچہ تھا کہ ایسی دماغی حالت کے باوجود اس نے 9 مہینے میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے اسے ایک حیرت انگیز دماغ دیا تھا۔ 2 سال لگاتار یہاں ہماری مسجد میں نماز تراوی کی امامت کرواتا رہا، پھر اسی لیے میں نے اسے لوٹن بھیجوا دیا، وہاں جامع مسجد کا ملازم ہے، ہفتہ وار تنخواہ کماتا ہے، اچھی بھلی زندگی گزار رہا ہے، اور وہ بھاگ کر کہیں نہیں گیا تھا، میں نے خود اسے وہاں بھرتی کروایا تھا۔ جب صحت مند ہو چکا تھا تو کیوں مفت کی روٹیاں توڑواتے اس سے؟ اپنی کماتا ہے، اپنی کھاتا ہے، ماشاء اللہ، خود تنک کر بولے تھے۔ آپ مجھے اس کا کوئی عطا پتا دے دیں، میں اس سے ایک دفعہ ملنا چاہتا ہوں، اس نے کہا تھا۔ دے دوں گا اگر تم یہ بتا دو کہ تم کون ہو، انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ سلمان گڑبڑا سا گیا، وہ صحافی تھا، بھانت بھانت کے لوگوں سے ملتا رہتا تھا، وہ سمجھتا تھا وہ سب کو آرام سے جھل دے سکتا ہے، لیکن سامنے بیٹھے بزرگوار نے چند منٹ میں اس کے اس غرور کا تیا پانچا کر ڈالا تھا۔ میں اس کا کزن ہوں، میں نے آپ کو بتایا تو تھا، وہ بات بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ انہوں نے اسے گھور کر دیکھا، مجھ سے جھوٹ مت بولو، یہ جو کزن، رشتے دار، دوست، احباب ہوتے ہیں نا، ان کی آنکھوں میں ایسی کھوج نہیں ہوتی جیسی تمہاری آنکھوں میں ہے، انہوں نے صاف گوئی سے کہا تھا۔ سلمان نے ایک لمحہ ہی سوچا تھا، اور پھر کسی انجانے جذبے سے مغلوب ہو کر اس نے خدا کو یاد کرتے ہوئے انہیں کچھ نہ کچھ بتا دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے انہیں مختصراً بتایا تھا کہ نور محمد کا تعلق کس طرح ایک جہادی تنظیم سے جوڑا جا رہا ہے، وہ چونکہ سادہ لو انسان ہے اور ٹریپ کیا جا سکتا ہے تو اس سے ملنا ضروری ہے۔ سیف اللہ نیازی نے اس کی باتوں کو غور سے سنا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نور محمد کو دوست کی حیثیت سے تلاش نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں اس کا خیر خواہ ہوں۔ میری دلی خواہش ہے کہ میں نور محمد کو اس کے والدین سے ملوا سکوں، میرا مقصد صرف اتنا ہی ہے، اس نے انہیں یقین دلایا تھا۔ تم ایڈریس لے لو، لیکن ایک بات یاد رکھو، اس سے ایسی کوئی بات مت کرنا جس سے اسے کوئی تکلیف ہو، وہ دماغی طور پر صحت مند ہے لیکن ابھی بھی اس کے اعصاب بہت مضبوط نہیں ہیں، اس کی ذہنی رو بھٹک بھی سکتی ہے، سو الزام تراشی سے پرہیز کرنا، اور اس کے ماں باپ سے ملو تو ایک بات میری طرف سے ضرور کہنا کہ انہوں نے چاہے اسے دنیا میں چھوڑ دیا ہو، لیکن وہ اتنے کرموں والا بچہ ہے کہ جنت میں بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، ساتھ لے کر جائے گا، انہوں نے جتا کر کہا تھا۔ سلمان چپ کا چپ رہ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ لوٹن پہنچا تھا، لیکن یہاں پہنچنے سے پہلے اس نے لوٹن کے متعلق کافی معلومات اکٹھی کی تھیں، انٹرنیٹ پر بھی اور اخبارات کے ذریعے بھی، اور وہاں مقیم مسلم آبادی سے بھی ملاقاتیں کر کے اس نے کافی مواد اکٹھا کیا تھا۔ لوٹن کے بارے میں اسے پتا چلا تھا کہ یہاں مسلم کمیونٹی زیادہ تھی۔ یہاں کافی جگہوں پر مسلم روایات کی پاسداری بھی کی جاتی تھی، جس کی بنا پر مقامی آبادی ناخوش رہتی تھی اور مسائل بھی لاتعداد تھے، جھڑپیں اور فسادات بھی ہوتے رہتے تھے۔ مقامی سفید فام اکثریت نے ایک تنظیم یو پی ایل بنا رکھی تھی، جو بظاہر غیر فعال نظر آتی تھی، لیکن پھر بھی سفید فام آبادی کی جانب سے بھوری رنگت کے حامل، بالعموم دیسی اور بالخصوص ریڈیکلز کہلائے جانے والے لوگ عطاب کا نشانہ بنتے تھے۔ مسلمانوں کی ایک نمائندہ جماعت المہاجرون تھی، جس کے متعلق سوالات اٹھتے رہتے تھے، اور زیادہ تر مسلمان آبادی بھی اس تنظیم سے ناخوش تھی۔ یہ لوگ شریعت کے نفاذ کی بات کرتے تھے، جبکہ یو پی ایل کے نمائندگان شریعت کے خلاف زہر اگلتے تھے اور مسلمانوں اور ان کی روایات کا کھلے عام مذاق اڑاتے تھے۔ قرآن کے اوراق کی بے حرمتی، مسجد میں آنے والے نمازیوں پر آوازیں کسنے کے واقعات، اور خنزیر کا گوشت یا کچرا مسجد کے احاطے میں پھینکنے کی باتیں بھی سننے میں آتی تھیں۔ سلمان نے ایک دن جامع مسجد میں ایک وقت کی نماز بھی ادا کی۔ اس نے وہاں نور محمد کو بھی دیکھا۔ اسے پہچاننے میں اسے زیادہ مشکل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ سرافاق نے اس کی ایک دو تصویریں دکھائی تھیں۔ سلمان کو اس سے زیادہ حیرانی اس کے ساتھ موجود سفید فام کو دیکھ کر ہوئی۔ وہ دونوں زیادہ تر وقت ایک ساتھ ہی نظر آتے تھے، جبکہ ان کی عمروں میں تقریباً دگنا فرق تھا۔ نور محمد 30-32 سال کا تھا، جبکہ وہ سفید فام 50-55 کے لپیٹے میں لگتا تھا۔ سلمان کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک نو مسلم ہیں اور ان کا نام احمد معروف ہے۔ اس نے احمد معروف کے متعلق پوچھ گچھ کی تو اس شخص کی شناخت بل گرانٹ کے نام سے ہوئی، جو ناول نگار بھی تھے۔ بل گرانٹ کے متعلق اس نے سب سے پہلے انٹرنیٹ پر ریسرچ کی تھی، جہاں بمیں ان کی تصویر کے ان کے متعلق کافی معلومات مل گئی تھیں۔ دوسری اہم بات جو ان کے متعلق اسے پتہ چلی وہ ان کی شہرت تھی۔ وہ کوئی عام ناول نگار نہیں تھے، بلکہ کافی مشہور لکھنے والے اور ادیب تھے۔ سلمان نے یہاں بھی رضوان اکرم سے مدد لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے انہیں کال کیے اور اس شخص کے متعلق کچھ معلومات فراہم کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس کے ناولز اور ان کی تھیمز کے بارے میں اسے رضوان اکرم سے پتہ چلا تھا، اور یہ بات بھی انہوں نے ہی بتائی تھی کہ وہ اپنی ہندو بیوی کی خودکشی کے بعد سے گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کا آخری ناول جس پر وہ کام کر رہا تھا وہ بھی مکمل نہ ہو سکا تھا۔ احمد معروف عرف بل گرانٹ کے متعلق مزید معلومات اسے سیف اللہ نیازی سے بھی ملی تھیں۔ سیف اللہ نیازی دراصل وہی شخص تھے جنہوں نے بل گرانٹ کو نور محمد کے متعلق بتایا تھا۔ وہ بل گرانٹ کے متعلق بھی کافی باتیں جانتے تھے جو انہیں خود بل گرانٹ نے بتائی تھیں۔ سلمان نے دو بار جا کر ان سے ملاقات کی تھی، کیونکہ جامع مسجد سے اسے پتہ چلا تھا کہ بل گرانٹ نے بلیک برن کی جامع مسجد کے امام سیف اللہ خان نیازی کے سامنے اسلام قبول کیا تھا، جبکہ وہ اس بات کی شہادت سے انکاری ہو گئے تھے کہ بل گرانٹ نے ان کے سامنے کلمہ پڑھا تھا۔ لیکن انہوں نے بل گرانٹ کی تعریف کی تھی اور اس بات کا اعتراف بھی کیا تھا کہ انہوں نے بل گرانٹ سے کہا تھا کہ وہ کسی مومن بندے سے ملنا چاہتا ہے تو ایک بار نور محمد سے ضرور ملے۔ اب کی بار سلمان نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا کہ کیسے وہ نور محمد کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں آیا ہے، اور کس طرح پاکستان میں کام کرتی ایک این جی او کے پاس اس کا ریکارڈ ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ دہشت گرد تنظیم کے ساتھ وابستہ ہے۔ سیف اللہ خان نیازی نے ہی سلمان کو بتایا تھا کہ بل گرانٹ اچھا انسان ہے، لیکن وہ اس بات کی 100% گواہی نہیں دے سکتے کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے یا نہیں۔ اس طرح سلمان نے خاطر خواہ ہوم ورک کر کے ایک دن ان دونوں کو پوسٹ آفس میں جا لیا تھا، اور ایسے ظاہر کیا جیسے وہ اتفاقیہ نور محمد سے عاملہ ہے۔ یہاں تک سب ویسا ہی ہوا تھا جیسا اس نے سوچا تھا، لیکن وہ وہاں چوک گیا تھا جب اس نے بل گرانٹ عرف احمد معروف سے ساری باتیں کھل کر کرنی شروع کی تھیں۔ نور محمد اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا تھا۔ سلمان کو ان دونوں کی نیت پر جو شک تھا وہ کافی حد تک ختم ہو گیا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ دونوں ہی جھوٹ نہیں بول رہے، لیکن وہ لہجے کو نرم رکھ کر معاملہ نہیں بگاڑنا چاہتا تھا۔ اس نے احمد معروف سے اپنے مخصوص انداز میں بات کی تھی جو وہ صحافی بن جانے کے بعد اپنا لیا کرتا تھا، لیکن اس مقام پر سارا معاملہ الٹا ہو گیا تھا۔ وہ احمد معروف کی گفتگو سے متاثر ہوا تھا، تبھی انہوں نے اسے اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اٹھ کر ان کے ہمراہ دوسرے کمرے تک گیا، لیکن تبھی کسی نے عقب سے اس کے سر پر کسی وزنی چیز سے وار کیا تھا۔ वो होशो हवास से बेगाना होकर नीचे गिर गया था। आपका नाम सलमान हैदर है? वो पूछ रही थी। गाड़ी रायवंड से लाहौर की जानिब गामजन थी। वो जारा को लेने भी खुद आया था और अब ड्रॉप भी करने खुद ही जा रहा था। जारा को पहली बार उससे अजीब सा खौफ लाहक हुआ था। वो काफी देर तक उससे इस बारे में कोई सवाल नहीं कर पाई थी। वो फोन कॉल के आ जाने के बाद सब काम अधूरा छोड़कर न जाने कहाँ चला गया था और 2-2.5 घंटे बाद वापस आया था। उसके चेहरे पर सोचों का जाल बुना था और अपने मखसूस बातूनी अंदाज में बातें करने के बजाय काफी खामोशी से ड्राइव कर रहा था। हाँ क्यों, अच्छा नाम नहीं है क्या? वो उसी अंदाज में पूछ रहा था जो उसका खासा था। जारा ने उसके चेहरे की तरफ देखा। आपने मुझे कभी बताया नहीं? वो अभी भी मुनासिब अल्फाज जमा नहीं कर पाई थी। क्या? उसने हैरानी से उसका चेहरा देखा। आपको अपना सही नाम मुझे बताना चाहिए था, वो लहजे में जोर देकर बोली थी। उसकी खफगी भी अब उसके लहजे से आया होने लगी थी। टीपू भी गलत नाम नहीं है, उसने भी उसी के अंदाज में कहा था। फिर मोड़ काटते हुए मजीद बोला, ये नाम मेरे अब्बू ने रखा था और मुझे ये नाम बहुत अजीज है, और ये नाम सिर्फ उन लोगों को बताता हूँ जो मुझे बहुत अजीज हैं। कोई एतराज? वो उससे सवाल कर रहा था। जारा चंद लम्हे सोचती रही कि मजीद क्या पूछे। वो ये नहीं कह सकती थी कि मैं तुम्हें आम सा कम पढ़ा लिखा इंसान समझती थी जो कहीं डिस्पेंसर या कंपाउंडर की जॉब करता था। ये कहना बहुत बड़ी बदअखलाकी होता। अब मराकबे में क्यों चली गई हो? इसमें इतना बुरा मनाने वाली क्या बात है कि अगर टीपू का नाम सलमान हैदर है तो लोग माल्टे को भी तो कीनू ही कहते हैं और शलजम को गोंगलू भी। इस पर तो कभी किसी ने ऐसे मुंह नहीं बिगाड़ा होगा जैसे तुमने बिगाड़ लिया है। वो इतने आम से अंदाज में मिसालें दे रहा था कि ना चाहते हुए भी जारा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। आपने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैं आपके घर जाती हूँ, आपकी अम्मी को आंटी कहती हूँ, आप लोगों के घर खाना खाती हूँ, आपसे अपने मसले डिस्कस करती हूँ, इसके बावजूद मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती। उसने गोद में रखे हाथों को बिला वजह मसला था। इसकी वजह भी मैं हूं क्या? वो पूछ रहा था। फिर उसे खामोश देखकर बोला, तुम्हें अपने और अपने शहरोज साहब के बारे में बात करने से फुर्सत मिले तो कभी किसी और के मुतालिक बात हो ना। अच्छा आप खफा मत हो, पूछो क्या पूछना चाहती हो। अब खुदारा मेरी अम्मी की तरह ये मत पूछना कि आमना कौन है। आमना के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते आप? वो चिढ़ कर बोली थी। अरे मैंने कब कहा कि मुझे आमना के बारे में बात नहीं करनी? तुम तो बिला वजह खफा हो रही हो, कहीं भूख तो नहीं लगी? आज मैं चॉकलेट लाया हूं तुम्हारे लिए, ये चेंबर खोलकर निकाल लो। वो मुस्कुरा रहा था। जारा ने चेंबर खोलने के लिए हाथ आगे नहीं किया था। मुझे चॉकलेट लेनी है ना चेंबर खोलना है, फिर आपके कोई जरूरी कागजात मेरे हाथ लग जाएंगे और आप गुस्सा करेंगे। वो गुज़िश्ता बार का वाकया याद करते हुए बोली थी जब टीपू ने अपने कुछ कागजात उसके हाथ लगने पर छीनने के अंदाज में ले लिए थे। जारा तुम्हें तो मासूम इंसानों से बदगुमान होने का मौका मिलना चाहिए। गुस्सा नहीं किया था मैंने, इतना ही कहा था कि ये कागजात वापस रख दो, बहुत अहम है, टीपू हंसते हुए बोला था। वापस रखने के लिए नहीं कहा था बल्कि मेरे हाथ से लेकर रख दिए थे, जैसे मैं आपके वो 10 रुपए के पेपर्स खा जाऊंगी। जारा ने नाक चढ़ाई थी। खुदा को मानो लड़की, तुम्हें क्या पता वो कितने कीमती हैं मेरे लिए, मैं उनके साथ क्या करना चाहता हूँ। जारा ने उसकी बात काटी। यही तो पता करना चाह रही थी कि आप क्या करते हैं, कौन हैं, कहाँ काम करते हैं। ये थीं वो बातें जो जारा वाकई अब जानना चाहती थी। एक फोन कॉल ने उसके दिल में वो खदशात जगा दिए थे जिनका इजहार शहरोज ने उससे किया था। गुड मॉर्निंग डॉक्टर जारा, आपको लंबी नींद से बेदार होने पर मैं सुबह बखैर कहता हूँ। वो उसे चिढ़ा रहा था। वो न जाने क्या खाता था, उसे बातें टालने का हुनर आता था। आप जब इस तरह मेरी बातों को बचकाना समझते हुए मुझे टालने की कोशिश करते हैं ना तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, उसने उसी के अंदाज में कहा था। तुम्हें शहरोज के अलावा आज तक कोई अच्छा भी लगा है? वो तुरंत बोला था। जारा के चेहरे पर मुस्कुराहट चमकी और फिर वो उसका चेहरा देखकर हंसी थी। नहीं, वो दो टोक अंदाज में बोली थी। टीपू ने कहकहा लगाया। मुझे एक गाना याद आ गया है, अर्ज किया है, मुंडा शहर लाहौर दा तेरे दिल ते तीर चलावे। उसने गाने को पढ़ने के अंदाज में गाते हुए आंखें भी मटकाई थीं। वाह वाह, मुकर्रर मुकर्रर, वो बोली थी। उसे अब याद रहा था तो शहरोज, बाकी सब जैसे कहीं गायब हो गया था। टीपू वाकई बातें बदलने में माहिर था। ये लंदन में उसकी पहली सुबह थी। वो आया तो 10 दिन पहले था, लेकिन जिस रोज आया उसी शाम को बर्मिंघम चला गया था। रिजवान अकरम लंदन में थे और वो मजीद चंद सहाफ़ियों के साथ बर्मिंघम जा रहे थे। वहाँ से उन लोगों ने तफरीही टूर के लिए स्कॉटलैंड जाना था। शहरोज का ये शेड्यूल तयशुदा था, सो वो भी उन लोगों के साथ चला गया था। उसे मज़ा भी आया था, लेकिन लंदन में अपने चाचू के घर का सुकून उसे ज़्यादा पसंद आ रहा था। आँख खुली तो रोशनी कमरे की वाहिद खिड़की से छन छन कर अंदर बिस्तर तक आ रही थी। उसको पहली ही सुबह बहुत भली लगी। जाती गर्मियों के दिन थे। पाकिस्तान में मौसम अभी भी गर्म था, लेकिन यहाँ उसे मौसम खुशगवार लग रहा था। कमरे में पंखा तो था ही नहीं, लेकिन उसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं हो रही थी। वो करवट बदल कर कुछ देर ऐसे ही लेटा रहा। अभी मज़ीद सोने की तलब थी, लेकिन आँख खुल गई थी, सो दोबारा नींद आना मुश्किल बात थी। उसकी तवक्का के बरक्स नींद अच्छी आई थी। उसे कमरा भी बहुत पुरसकून दिया गया था, जो छोटा लेकिन बेहद पुरसकून था। आरामदेह बेड के अलावा लिखने पढ़ने के लिए मेज़, जिस पर डेस्कटॉप भी था और कुर्सी भी थी। एक तरफ टीवी था, जिसके सामने दो मूढ़ों की तरह के फ्लोर कुशन थे। कमरे में हल्के हरे रंग का पेंट था, जबकि बेड कवर और कमरे की वाहिद खिड़की पर झूलता पर्दा सफ़ेद और हरे फूलों वाला था। रंगों का बड़ा मुनासिब सा इम्तिजाज था। उसे सब कुछ बड़ा भला लगा था। उसने बिस्तर से निकल जाना ही मुनासिब समझा। बाथरूम से फरागत के बाद वो खिड़की के पास आ खड़ा हुआ था और बाहर देखने लगा था। आसपास शायद कोई स्कूल था, क्योंकि यूनिफॉर्म में मलबूस मुख्तलिफ उम्रों के बच्चे आते जाते दिखाई दे रहे थे। वो कुछ देर वहीं खड़ा बिला वजह बाहर देखता रहा। उसे सिगरेट पीने की तलब हो रही थी और वो यहाँ सिगरेट नहीं पीना चाह रहा था, क्योंकि वो लाहौर अपने घर में कभी भी सिगरेट नहीं पीता था। लेकिन कराची से उसे कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, इसलिए सुबह बेदार होने के बाद सिगरेट पीने की लत सी लगी जा रही थी। अपनी तलब से लड़ते हुए वो सिर्फ वक्त गुजारी के लिए बाहर देखने लगा। बैरूनी बड़ी सड़क पर एक बुजुर्ग सफ़ेद फार्म हाथ में एक बोर्ड लेकर बैठा नजर आ रहा था। उसने देखा तीन बच्चों का ग्रुप जैसे ही सड़क पार करने के लिए उस सिमत आए, उन बुजुर्ग शख्स ने अपना बोर्ड वाला हाथ हवा में बुलंद कर दिया था, जिस पर इतनी दूर से लिखा हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन शहरोज ने देखा दो गाड़ियों ने, जो तेज़ी से आ रही थीं, उस बोर्ड को देखकर रफ्तार आहिस्ता कर ली थी। उस बूढ़े शख्स ने इसके बाद बच्चों को इशारा किया था। वो तीनों बच्चे इत्मीनान से बुजुर्ग की तरफ मुस्कुराहट उछालते हुए सड़क पार करके आगे बढ़ गए थे। शहरोज के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसे ये सब अच्छा लगा। लंदन का पहला तासुर ही बहुत गहरा था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी गई थी। उसने मुड़कर देखा था, फिर इससे पहले कि वो कुछ बोलता दरवाज़ा खुल गया था। सामने उमर खड़ा था, नहाया धोया तरोताज़ा, निखरा निखरा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, मेरे अब्बू के घर में पहली सुबह मुबारक हो, वो अंदर दाखिल होता हुआ बशाशत से लेकिन उजलत भरे अंदाज में बोला था। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, सोचा तुमसे मिलकर जाऊं, फिर वापसी पर तो मैं लेट हो जाता हूं आजकल। जरा यहां आओ, कुछ चीजें समझानी हैं। वो बेड पर बैठकर अपना लैपटॉप वाला बैग खोला रहा था। इमामा भी आई है? शहरोज ने बैठ के सिमटाते हुए पूछा था। नहीं, वो शाम को आएगी, मैं तो तुम्हें कुछ चीज़ें देने आया था। ये वोडाफोन की इंटरनेशनल सिम है, इसे अपने फ़ोन में इंसर्ट कर लो, तुम्हें हमसे रब्ता करने में आसानी रहेगी। ये जो बैक स्ट्रीट है ना, इसके दाएं तरफ पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से तुम डे कार्ड ले लेना, लेकिन 10 बजे के बाद जाना। पहले जाओगे तो कार्ड महंगा होगा, 10 बजे के बाद रश कम हो जाता है तो रेट कम हो जाएगा। लंदन देखना है तो घूम फिर कर ही देखना पड़ेगा, इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ का रूट सिस्टम समझ लो। ये मैप है, इसके मुताबिक चलोगे तो आसानी से सब समझ आ जाएगा। मेरा मशवरा है पहले दिन तुम सेंट्रल लाइन से जुबली लाइन तक का कार्ड ले लेना, उसमें 4 स्टेशन आ जाएंगे। मैं, अब्बू और उमैर तीनों शाम को ही आएंगे। तुम अकेले होगे सारा दिन, लेकिन ऐसे घर बैठे रहे तो बहुत जल्द उकता जाओगे, इसलिए बेहतर है ज़रा बाहर चले जाना, वो जल्दी जल्दी बोल रहा था। बहुत खूब, तुम पाकिस्तान आते हो तो हम तुम्हें अकेले घूमन घीरियां करने के लिए भेज देते हैं क्या? मेरे साथ चलना यार, मैं अकेला कहीं नहीं घूम सकता, शहरोज मसनूई नाराजगी से बोला था। मैं वीकेंड पर ज्वाइन करूंगा ना तुम्हें, इससे पहले बेहतर है तुम खुद भी कहीं निकलो, वरना तुम पूरा लंदन नहीं देख पाओगे। घर में सिर्फ मम्मी होंगी, लंच के बाद इमामा भी आ जाएगी, लेकिन ये दोनों खवातीन तुम्हें बोर कर देंगी, इसलिए बेहतर है 2-3 घंटे जरा बाहर निकल जाना, वो वजाहत दे रहा था। शहरोज कुछ नहीं बोला। ये कुछ कैश है, 50 पाउंड हैं, और ये मेरा ATM है, इसका पिन कोड मेरी डेट ऑफ बर्थ है। मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन वो रुपए होंगे, पाउंड्स नहीं, इसलिए जब तक तुम रुपयों को पाउंड्स में कन्वर्ट नहीं करवा लेते, सिर्फ तब तक तुम मेरा ATM कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो। उमर ने वॉलेट खोलकर उसमें से रकम और अपना कार्ड निकालकर मेज पर रखते हुए कहा था। शहरोज को हैरत का खफीफ सा झटका लगा। उसे तवक्का नहीं थी कि उमर उसको कैश और अपना कार्ड तक दे डालेगा। उसे उसके खुलूस पर बहुत प्यार आया। अरे नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास यूरोज हैं, ये मत करो तुम। वो उसका कार्ड उठाकर उसे वापस थमाने लगा। ओहो, अपने यूरोज भी संभाल कर रखो, ये पाउंड्स हैं, चुपचाप रख लो और अपने वॉलेट में, और इतने भी शोशोखे मत बनाओ। मैं जानता हूँ तुम बहुत अमीर हो गए हो, लेकिन हमें भी अपना फ़र्ज अदा करने दो। वो दोबारा लैपटॉप की जिप बंद करके उठ खड़ा हुआ था। अब की बार शहरोज कुछ नहीं बोला था, हालांकि वो पाकिस्तान से ही कुछ रुपए यूरो में कन्वर्ट करवा कर लाया था। वो अपनी जगह से उठा था ताकि उमर को दिखा सके कि उसके पास पैसे हैं। अब किधर जा रहे हो? उमर ने उसे उठता देख कर सवाल किया। अभी तो सिर्फ वारी सबके जा रहा हूँ तुम्हारे अंदाज पर, माशाल्लाह बड़े जिम्मेदार हो गए हो, शहरोज ने चिढ़ाया। फिर वो अपना वॉलेट खोलने लगा था। उमर ने नापसंदीदगी से उसको देखा और फिर वॉलेट पकड़कर उसे साइड पर रख दिया। चल फिर लाले, निकलता हूँ, शाम को मुलाकात होगी, फिर बात करेंगे जिम्मेदारियों की। उसने हाथ आगे बढ़ाया था और शहरोज ने कुछ कहने का इरादा तर्क करके अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया था। नूर मोहम्मद, शहरोज ने ना समझी के आलम में उमर का चेहरा देखा था। उसे एकदम याद नहीं आया था कि उमर किसका जिक्र कर रहा है। लंदन आमद के बाद ये पहला वीकेंड था और उमर उसके साथ वक्त गुजारने के लिए काफ़ी पुरजोश था। वो ऑफिस के बाद रोज ही मम्मी के घर आ जाते थे, आज भी वो ऑफिस से यहीं आया था और अब वो दोनों कॉफ़ी के मग लेकर उमर के कमरे में आ बैठे थे। एक दूर के रिश्तेदार की फैमिली डिनर के लिए आ रही थी, इसलिए इमामा भी अम्मी की मावनत के ख्याल से उनके घर पर थी। उमर ने यह मौका मुनासिब समझते हुए शहरोज को साथ लिया था और ऊपर आ गए थे। उमर तफसील से उससे नूर मोहम्मद के मुतालिक बात करना चाहता था। हाँ नूर मोहम्मद, तुम्हें याद है ना, बहरोज भाई ने हमें एक बार बताया था कि इमामा का भाई उनका क्लास फेलो था, वो जो बाद में किसी नफसियाती बीमारी के चक्कर में मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल था, वो बगौर उसका चेहरा देखते हुए कह रहा था। ओहो, तुम्हें याद क्यों नहीं आ रहा, उमर ने उकता कर पूछा था। शहरोज ने सर हिलाया। उसकी तवज्जो खुश्क मेवा जात की प्लेट में ज्यादा थी जो उमर का कॉफी के साथ उठा लाया था। हाँ हाँ, याद तो आ गया है, लेकिन मसला क्या है, इतनी राजदारी से बात क्यों कर रहे हो? उसने खट्टे मीठे रोस्टेड काजू के दाने मुट्ठी में भरे थे। वो यहाँ है, UK में, किसी असाइलम में नहीं है। उमर ने अपने तई कोई राज आश्कार किया था उस पर। अच्छा, यहाँ है, इमामा मिलती है उससे, मिलना भी चाहिए, भाई है उसका, वो लापरवाही से बोला था। उमर ने उसके अंदाज को नापसंदीदगी से देखा। भाई, माना कि तू बहुत हैंडसम हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अकल को इस्तेमाल ही नहीं करना, उसको पैकिंग में रखने का इरादा कर लिया है क्या? वो मसनूई अंदाज में चिढ़ कर उसके सर पर उंगली से दस्तक देते हुए बोला था। शहरोज हंसा। बकबक नहीं कर, तारीफ करनी है तो खुलकर कर। उसने काजू का एक दाना उसकी जानेब उछाला था। तुम्हें भी लड़कियों की तरह तारीफें सुनने का ज्यादा ही शौक हो गया है, लेकिन फिलहाल जरा अपनी जात से बाहर निकलो और संजीदगी से मेरी बात सुनो, ये बहुत अहम मामला है। और मुझे ये बताओ कि इमामा का एक भाई है नूर मोहम्मद, ये बात तुम्हें पता है या नहीं? उमर के चेहरे पर फैली संजीदगी को महसूस करके शहरोज भी संजीदा हुआ था। हाँ, ये बात तो पता है मुझे, और ये भी समझ में आ गया कि वो यहाँ है, आगे चलो। वो बता भी रहा था और पूछ भी रहा था। नहीं, यहाँ लंदन में नहीं है, लोटन में है। उमर ने अपने घुटने के नीचे रखा कुशन निकाल कर अपने अंदाजे नशिस्त को मजीद आरामदेह बनाया था। मैं तुम्हें मुख्तसर अल्फाज में सारी बात बताने की कोशिश करता हूँ। इमामा का एक भाई था नूर मोहम्मद, जिसके बारे में हमें बहरोज भाई ने बताया था कि वो जहनी तौर पर सेहतमंद नहीं था, और बाद में किसी लड़की के साथ अफेयर की बिना पर अंकल आफाक ने उसे काफ़ी मारपीट की थी और वो घर से भाग गया था। ये हैं वो बातें जो हमें बहरोज भाई से पता चली थी, लेकिन अब इमामा ने मुझे इस बारे में काफ़ी तफसील से बताया है, असल किस्सा ये नहीं है। उमर ने रुक कर उसके चेहरे के तासुरात जांचने की कोशिश की कि आया उसे अभी भी उसकी बातों में दिलचस्पी महसूस हो रही है या नहीं। उसे ये एहसास भी था कि शायद शहरोज इस मसले में ज़्यादा दिलचस्पी ना ले, लेकिन चूंकि वो इमामा से वादा कर चुका था कि वो उसके भाई की तलाश में उसकी मदद करेगा, तो ये उसके लिए अब किसी मुहिम से कम नहीं था। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि शहरोज इस सिलसिले में ज़ाती दिलचस्पी ले। असल किस्सा क्या है फिर, शहरोज ने पूछा था। इमामा का भाई किसी अजाइलम में नहीं था, बल्कि 2000 में यूके आ गया था, और ये भी ठीक है कि वो जहनी तौर पर सेहतमंद नहीं था, उसका इलाज भी होता रहा था, लेकिन इसकी वजह कोई लड़की नहीं थी या कोई अफेयर वगैरह का मामला नहीं था, जैसा कि हमें बहरोज भाई ने बताया था। दरअसल अंकल आफाक इब्तिदा से ही अपने बेटे के लिए बहुत सख्त गिर बाप थे और पढ़ाई को लेकर मारपीट करते रहते थे, हालांकि बकौल इमामा के उसका भाई एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था, लेकिन अंकल के सख्त तशद्दुद और एबनॉर्मल रवैये ने उसे मुकम्मल तौर पर फलने फूलने ही नहीं दिया। एक बार उसका अपनी एकेडमी फेलोज के साथ झगड़ा हो गया, जिसे बिला वजह ये रंग दे दिया गया कि उसका शायद किसी लड़की से अफेयर था। बाप की हैसियत से जब अंकल आफाक को इस झगड़े और उस झगड़े के मुहर्रिक का पता चला, तो उन्होंने आदत के मुताबिक उस पर काफ़ी तशद्दुद किया। पहला पैनिक अटैक उसको तभी हुआ था। आसान और मुख्तलिफ लफ्ज़ों में बयान करूँ तो अंकल आफाक का रवैया बेटे के साथ नहायत नामुनासिब था, और उसकी जहनी मखदूश हालत की वजह भी शायद यही रवैया था। इस वाक़े के बाद से हालात मज़ीद बिगड़ गए। शायद उसको पैनिक अटैक्स भी होते थे और वो एनजाइटी का मरीज़ भी था। उसका इलाज चलता ही रहता था, इसी वजह से आंटी रुबीना ने अपने भाई के कहने पर उसे उनके साथ यूके भिजवा दिया था। वो रॉचडियल में रहते थे और उन्हें भी अपनी आज़ाद रविश वाली बेटी के लिए एक खूंटा चाहिए था, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। लेकिन ये शादी ज़्यादा देर नहीं चली थी। उस लड़की का किसी सफ़ेद फार्म ईसाई के साथ अफेयर था जो उसे छोड़कर चला गया था, और तब वो प्रेग्नेंट थी। वो लड़की नूर मोहम्मद के साथ शादी पर खुश नहीं थी, और सिर्फ ज़माने को दिखाने के लिए उसने ये सरसरी सा रिश्ता कायम किया था। लेकिन मतलब निकलने के कुछ अरसे बाद नूर मोहम्मद मामू मोमानी को खटकने लगा था। वो चाहते थे नूर मोहम्मद वापस चला जाए, सो उन्होंने हालात को उसके लिए इस नहज पर मोड़ना शुरू किया, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि नूर मोहम्मद की जहनी हालत मज़ीद बिगड़ गई। वो लेवल ए शिज़ोफ्रेनिक हो गया था, इसलिए उमायमा के मामू ने उसे ब्लैकबर्न किसी बहाली सेंटर भिजवा दिया। उमर ने चीदा चीदा सभी बता दिया था। ये तो बहुत अजीब बातें बता रहे हो तुम, ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म की कहानी सुना रहे हो। शहरोज को इस मरहले पर वाकई कुछ दिलचस्पी महसूस होने लगी थी। उमर ने अपने कॉफ़ी के मग पर बने झाग को देखा और फिर उसे हटाने के लिए फूंक मारी थी। फिल्मी कहानी अभी कहाँ, असल फिल्मी कहानी तो अभी बाकी है, कॉफ़ी का सिप भरते हुए उसने कहा था। इमामा का भाई ब्लैकबर्न से कहीं गायब हो गया था। कुछ लोग कहते हैं वो वहीं कहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो लोटन चला गया था। तुमने शायद कभी लोटन के बारे में सुना हो। लोटन ऐसे इलाके के तौर पर शोहरत रखता है जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, लेकिन यहां मसाइल भी ज़्यादा हैं। यहां गैर कानूनी तौर पर मुकीम बैचलर्स ज़्यादा हैं। यहां के बारे में अक्सर खबरें आती रहती हैं जो ज़्यादा हौसला अफजा और मस्बत नहीं होती। इसके अलावा उसके मुतालिक कोई मज़ीद खैर खबर नहीं है। इमामा के मामू तो उसके मुतालिक बात ही नहीं करते। उन लोगों के टर्म्स भी आपस में ना होने के बराबर हैं। ये सब बातें भी किसी तीसरे रिश्तेदार के ज़रिए इमामा लोगों को पता चली थी। अंकल आफाक वैसे ही इस मामले में दिलचस्पी नहीं लेते। वो गोया बेटे से दस्तबरदार हो चुके हैं, लेकिन आंटी अपने बेटे से मिलना चाहती हैं, और जाहिर है इमामा के दिल में भी भाई से मिलने की ख्वाहिश है, और मसला यह है कि उसके बारे में मज़ीद कुछ पता नहीं है। इमामा के पास सिर्फ एक फ़ोन नंबर था जो उस शख्स का था जो उसके भाई को रॉचडेल से ब्लैकबर्न लाया था, लेकिन वो नंबर भी रिस्पॉन्डिंग नहीं रहा अब। उमर, क्या पता वो जिंदा ना हो, मेरा मतलब है इतने सालों से गायब है तो कुछ भी हो सकता है। शहरोज ने कंधे उचका कर खदशा जाहिर किया था। ये बात मेरे जहन में भी आई थी, लेकिन मैं इस नहज पर सोचना नहीं चाहता। ऐसे सोचने का मतलब होगा शिकस्त तस्लीम कर लेना, जो कि मैं नहीं करना चाहता। मैं पूरी एनर्जी के साथ ये सोचकर उसे तलाश कर रहा हूँ कि वो जिंदा सलामत और ठीक ठाक है। और ये बात तुम इमामा के सामने भूल कर भी मत करना, वो अपने भाई को मिलने के लिए बहुत बेताब है, उमर ने कहा था। ये तो फितरी सी बात है, खूनी रिश्ते मकनातीस की तरह होते हैं, उनके हिसार से निकलना आसान थोड़ी होता है। शहरोज ने भी अपना मग संभाला था। यही तो बात है, आंटी के बारे में सोचता हूँ तो दिल बहुत दुखता है। सोच यार, हम कहीं इधर उधर हों तो हमारी माएँ कैसे बेचैन हो जाती हैं। मैं अब मम्मी से अलग रहता हूँ लेकिन रोज़ यहाँ आता हूँ। एक दिन ना आऊँ ना तो मम्मी बेचैन होकर फ़ोन करती हैं कि कहीं मेरी तबीयत तो ख़राब नहीं है या कोई परेशानी तो नहीं है। उमर के लहजे में तासुफ था। शहरोज ने सर हिलाया। उसकी मम्मी भी उसके कराची जाने के बाद से इसी तरह बेचैन रहने लगी थी, लेकिन वो उनका मजाक उड़ाया करता था कि मम्मी आप तो जज्बाती ही हो जाती हैं। उमर के लहजे में अपनी मम्मी और फिर अपनी सास के लिए इस कदर मोहब्बत और परेशानी देखकर उसे हैरानी हुई थी। वो जिस दिन से आया था, उमर के रवैये में उसे अजीब सी तब्दीली महसूस हो रही थी। वो पहले जैसा गैर जिम्मेदार और लापरवाह नहीं लग रहा था, बल्कि काफ़ी समझदार लगने लगा था। शादी उसकी शख्सियत में एक मजबूत तब्दीली लाई थी, जो वाजे महसूस होती थी। मेरी दिली ख्वाहिश है कि नूर मोहम्मद का जल्द अज जल्द कुछ पता चल जाए, ताकि आंटी रूबीना का इंतज़ार ख़त्म हो। उनके बारे में सोच सोच कर मेरे दिल को कुछ होता है शहरोज। औलाद के दुख पैरासाइट होते हैं, ये वालदैन को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देते हैं। मुझे जिस दिन से ये सारी तफसील पता चली है ना, रूबीना आंटी का चेहरा नज़रों के सामने घूमता रहता है। उनको देखकर पहला ख्याल यही आता था मेरे जहन में कि ये मेरी मम्मी की तरह मुतमईन और पुरसकून क्यों नहीं लगती। उनके पूरे वजूद से बेचैनी सी क्यों झलकती नजर आती है। एक ही उनकी बेटी है, माली मुश्किल भी नहीं है, तो फिर ऐसा क्या है जो उनको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अब जाकर इस राज से पर्दा उठा है तो यकीन करो उन पर तरस आता है। अल्लाह किसी माँ को ऐसी मुश्किल में ना डाले। वो कॉफ़ी ख़त्म कर चुका था। शहरोज की कॉफ़ी अभी भी मग में मौजूद थी। वो उमर का चेहरा तकने में मगन था। उमर की आंखों के गोशे नम लगते थे। शहरोज इस उम्र से तो वाकिफ ही नहीं था, जिसका दिल इतना हसास था कि किसी और के दुख उसकी आंखों को नम कर देते थे। वो किसी तीसरे इंसान के लिए परेशान हो सकता था। शहरोज उसके रवैये पर हैरान हो गया था। तो मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या पहले कोई खूबरू आदमी नहीं देखा? और अब देख ही लिया है तो क्या देखते ही चले जाओगे? वो उसकी नजरों से खायफ होकर नीम मजाहिया अंदाज में बोला था, ताकि अपनी कैफियत पर काबू पा सके। मैं ये सोच रहा था कि तुम पहले वाले उमर नहीं रहे। शहरोज ने ठंडी कॉफी का सिप भरा था। ठंडी हो जाने के बायस वो उसे बहुत बदमजा लगी। क्या बहुत बुरा लग रहा हूं? उमर ने नीम संजीदगी से पूछा। नहीं, शहरोज ने इतना कहकर एक और सिप भरा, फिर लहजे में कतईयत भरकर बोला, बहुत जिम्मेदार लग रहे हो, अच्छे बेटे, अच्छे शौहर, अच्छे भाई। मैं पहले भी ऐसा ही था, अच्छा भाई, अच्छा बेटा, अच्छा शौहर, यानी एक टिकट में तीन तीन मजे, फुल पैकेज। वो अभी भी संजीदा नहीं था। नहीं, पहले तुम्हारी तबीयत में बचपना था, जो अब यकदम गायब हो गया है। शहरोज ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई थी। तबीयत में बचपना नहीं था, मैं खुद बचपन में था, छोटा था, जिद और जज्बातियत थी मिजाज में। अब खैर से खुद बाप बनने वाला हूं तो जिम्मेदारी तो आनी थी ना, उसने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा था। और फिर शहरोज को खुश देख कर बोला, ये सबके साथ होता है, इंसानी फितरत है, इसमें ठहराव वक्त के साथ ही आता है, उसने सरसरी से अंदाज में कहा था, जैसे वो अपनी बदलती हुई कैफियत से खुद भी वाकिफ था। ठीक कह रहे हो तुम, इंसान वक्त के साथ समझदार होते हैं, लेकिन कुछ इंसान पैदा ही समझदार होते हैं, जैसे कि मैं। शहरोज मुनव्वर, वो आंखें घुमाते हुए बोला था। हाँ, जैसे कि तुम, समझदार, खुश फहम, खुद पसंद। और उमर का अंदाज भी उस जैसा ही था। शहरोज ने उसकी बात काटी, और खुश लिबास, खुश ज़ौक, खुददार। और आपकी बार उमर ने उसकी बात काटी थी, और खुद ब खुद भी ऑटोमेटिक, یعنی کسی کے پوچھنے کہنے سے پہلے ہی اپنی تعریف میں مسلسل بجنے والا باجا چھچورا۔ عمر اسے چڑا رہا تھا۔ شہروز نے شرارتی انداز میں اسے گھورا تھا اور پھر بولا، خود بخود نہیں، اسے کہتے ہیں خود شناس، خود آگاہ، دور اندیش، کوتاہ بین۔ کیا؟ کھوتا بین؟ صحیح کہا، بالکل کھوتا بین۔ عمر کو آخری لفظ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ شہروز نے اس کی تشریح پر پاس پڑا کشن اسے کھینچ کر مارا تھا۔ وہ گفتگو جو انتہائی سنجیدگی سے شروع ہوئی تھی، بالآخر کسی منطقی لائحہ عمل کو طے کیے بنا ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ تم نے آگے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ آنٹی رافیہ نے اس کے آگے چائے کا کپ رکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ اس کا کلینک باقاعدہ شروع ہو چکا تھا۔ ہر کام اس کی توقع سے زیادہ تیزی سے اور بہترین طریقے سے انجام پایا تھا۔ وہ ہفتے میں 2 دن جمعہ ہفتے کے لیے 10 بجے سے 6 بجے تک کلینک پر رہی تھی۔ اتوار کو فی الحال چھٹی ہی طے کی گئی تھی۔ اس نے ایک نرس بھی اپنے پرانے اسٹاف میں سے یہاں کے لیے مزید تنخواہ دے کر رکھ لی تھی، اور ایک عدد ریسپشنسٹ آنٹی رافیہ نے اپنے سلائی والے اسکول کی لڑکیوں میں سے چن کر منتخب کی تھی۔ سب کچھ اس کی خواہش کے مطابق ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا۔ ابھی تک جو 2 دن گزرے تھے وہ تو بے حد مصروفیت والے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ کوئی بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے، تو آنے والی عورتیں سادہ، کم پڑھی لکھی اور دیہاتی ہوں گی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ اتنا پسماندہ علاقہ بھی نہیں تھا جیسا زارا نے سوچ رکھا تھا۔ آنے والی زیادہ تر عورتیں پڑھی لکھی اور کھاتے پیتے گھروں سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آنٹی رافیہ نے پبلسٹی کا ذمہ اپنے سر لے رکھا تھا، اور ابتدا میں کنسلٹیشن فیس بہت ہی کم رکھی گئی تھی، تو عورتوں کی جانب سے رسپانس اچھا مل گیا تھا، اور زارا کو یہ مصروفیت اچھی لگ رہی تھی۔ جمعے کی وجہ سے آنٹی رافیہ کا اپنا اسکول جلدی بند تھا، وہ گھر پر ہی تھیں، اسی لیے انہوں نے زارا کو اپنے ساتھ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے بلایا تھا، لیکن ٹیپو گھر پر موجود نہیں تھا، وہ آج کل کافی مصروف رہنے لگا تھا۔ کھانا کھا کر وہ چائے پینے بیٹھی تھیں۔ شادی کب کرو گی؟ وہ اسے خاموش پا کر مزید پوچھ رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی، لیکن فوراً سمجھ میں نہیں آیا کہ جواب کیا دے۔ گزشتہ 1 سال وہ شادی کے متعلق بہت سنجیدگی سے سوچتی رہی تھی، اس مسئلے کے لیے پریشان رہی تھی، لیکن اب اس نے اس مسئلے پر سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ واقعی اس کے اختیار کی بات نہیں تھی۔ خدا را اب یہ گھسا پٹا جملہ مت بولنا کہ شادی ایک جوا ہے۔ شادی جوا نہیں ہوتی، جوا ہوتی تو سنت نہ ہوتی۔ اس لیے سنجیدگی سے جواب دو کہ شادی کے متعلق کیا سوچا ہے۔ انہوں نے اپنا کپ تھاما تھا اور اس کے سامنے بیٹھ گئی تھیں۔ ابھی نہیں، چند سال بعد سوچوں گی، اس نے سب بھرا تھا۔ ویسے تو یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے زارا، لیکن میں چونکہ زندگی بھر استاد ہی رہی ہوں، اس لیے اچھی بات بتانے سے رہ نہیں سکتی۔ شادی مناسب وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ تم خود ایک ڈاکٹر ہو، تم سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ 20 سے 35 سال کی عمر بچے پیدا کرنے کے لیے مناسب ترین عمر ہوتی ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے اس عمر میں شادی ہو جانی چاہیے۔ اس عمر میں کون کرتا ہے آج کل شادی؟ یہ عمر تو ابھی کھیلنے کودنے کی ہوتی ہے۔ اس نے ان کی بات کے وزن کو کم کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آنٹی نے اس کی جانب آنکھ ترچھی کر کے دیکھا۔ ارے بی بی، آج کل بچیوں کو کھیلنے کودنے بھی کون دیتا ہے؟ 5 سال کی عمر سے جو موٹی موٹی کتابیں دے کر بٹھاتے ہیں، تو 30-30 سال تک بس اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں دھکے ہی کھاتی رہتی ہیں، کمپیوٹرز میں سر کھپا رہی ہیں، موٹی موٹی اسائنمنٹ میں صحت خراب کر رہی ہیں، بسوں اور رکشوں میں خرچ ہوئی جا رہی ہیں، ایم اے، ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی، ہمیں تو نام لینے میں ہی تھکن ہو جاتی ہے۔ یہ آج کل کی بچیاں ان ڈگریوں کے ہاتھوں ضائع ہو رہی ہیں، اور کہو کہ شادی کر لو تو کہیں گی ہائے نہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے، ابھی تو ہمارے کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ خون چوسنے والی اس پڑھائی سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے کوئی آج کل؟ انہوں نے اس انداز میں منہ بنا کر کہا کہ زارا کو ہنسی آ گئی۔ آپ لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے خلاف ہیں کیا؟ उसने वही सवाल पूछा जो सबसे पहले जहन में आया था। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तालीम के खिलाफ नहीं हूं। कोई भी तालीम के खिलाफ कैसे हो सकता है, उन्होंने कतईत से कहा और फिर मजीद इजाफा करते हुए बोली थी। मैं तालीम की इस बेमकसदियत के खिलाफ हूं जो आजकल राइज होती जा रही है। तालीम आजकल डिग्रियों के पुलंदे का नाम बनकर रह गई है। इल्म महदूद होता जा रहा है। बच्चे बच्चियां इल्म नहीं हासिल कर रहे बल्कि जैसे किसी दौड़ में घोड़े बने दौड़े चले जा रहे हैं और हाथ फिर भी कुछ नहीं आ रहा। हमने इतना बेजायका इल्म पहले कभी नहीं चखा था। मैं तुम्हें अपनी मिसाल देती हूँ। जब मैंने बीए पास किया ना तो मेरा शुमार इंतहाई पढ़ी लिखी लड़की के तौर पर होने लगा था। ये 75 की बात है। जब बीए किया तो मैं अपने आसपास सारे घरों और रिश्तेदारों की मंजूर नजर हो गई। किसी को खत लिखना होता था, कोई फॉर्म भरना होता था या कोई दरख्वास्त लिखनी होती थी तो सब मेरे पास आते थे। ये समझा जाता था कि राफिया बीबी बहुत सियानी लड़की है जो शहर से पढ़कर आई है। तुम यकीन नहीं करोगी लेकिन उस वक्त मैं अपनी फैमिली की उस इलाके की पहली लड़की थी जो हॉस्टल में रहकर कॉलेज तक पढ़कर आई थी। मैंने इतनी इतनी दरख्वास्तें और ख़त लिखे हैं कि गिनने बैठो तो हजारों ना सही, सैकड़ों तो ज़रूर हो जाएंगे। और अब 21वीं सदी में ये हाल है कि मेरे आसपास के हर घर में तीन तीन चार चार अफराद हैं जो ग्रेजुएट हैं। मेरे पास एक वक्त में 14 लड़कियां पढ़ने आती हैं जो बीए कर रही हैं। उनमें से किसी एक को भी कॉलेज में दरख्वास्त लिखने के लिए कह दो ना तो 13 लड़कियां प्रिंसिपल के स्पेलिंग ही नहीं लिख पाएंगी। और वो जो एक लिख के लाएगी वो भी प्रिंसिपल के स्पेलिंग में ए के बजाय ई लिख देगी, उन्होंने तलखी भरे लहजे में कहा था। फिर गुफ्तगू में उसका इन्हमाक महसूस करके बात जारी रखते हुए बोली, ये भी इसी साल की बात है। मुझे अपनी पेंशन के सिलसिले में कुछ काम थे तो लाहौर जाना पड़ा। वापसी में कुछ बच्चियों ने किताबें मंगवाई थीं। वो खरीदने के लिए लिबर्टी चली गई। बुक स्टोर पर एक लड़की किताबें खरीद रही थी। उसके हाथ में शहाब नामा पकड़ा था। मैं बहुत खुश हुई, मेरी बहुत पसंदीदा किताब है। मैंने उससे पूछा कि तुमने ये किताब ही क्यों खरीदी। मेरे जहन में था वो तारीफ करेगी किताब की और लिखने वाले की। मैं भी चार जुमले बोलकर खुश हो लूंगी। किताबें पढ़ने वाले को एक बीमारी होती है, अपनी पसंदीदा किताब के बारे में अपनी मन चाही औलाद की तरह हर वक्त बात करना पसंद करते हैं। इसीलिए मैं उस लड़की के हाथ में किताब देखकर मचल सी गई थी। वो मोहतरमा बोली, मैं दरअसल CSS की तैयारी कर रही हूँ तो मोटी मोटी मशहूर किताबें खरीद रही हूँ। इनमें से भी कुछ याद कर लूंगी, क्या पता पेपर्स या इंटरव्यू में इनमें से भी कुछ आ जाए। उफ, मत पूछो मुझे कितना गुस्सा आया। ये है आजकल का मयारे तालीम, ये तालीम की नाकदरी है। ऐसी तालीम की मैं हामी नहीं हूं। उनके चेहरे से नापसंदीदगी झलकने लगी। तुम मेरी बात से इत्तेफाक करो या ना करो लेकिन आजकल तालीम हासिल करने का शौक और लगन इतनी नहीं है जितनी के पहले हुआ करती थी। तालीम का शौक और लगन बहुत कम लोगों को है। आजकल ये शऊर हासिल करने के लिए नहीं बल्कि एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। मैं ऐसी तालीम के हक में नहीं हूँ जो सिर्फ डिग्रियों का अंबार जमा करने की खातिर, मुलाजमत में प्रमोशन या तनख्वाह में इंक्रीमेंट की खातिर या फिर अच्छे रिश्ते के लालच में की जाए। मुझे थका देने वाली चीज़ों से शुरू से उलझन रही है। ऐसी बेमकसद तालीम जिसमें शौक या लगन का कोई अंसर शामिल ही नहीं, थकन के अलावा और कुछ नहीं है। ये औरतों को कमज़ोर कर रही है और इसका फ़ायदा सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनीज को हो रहा है। एक एक बच्चा पैदा होते ही आजकल की बच्चियों के घुटने जवाब दे जाते हैं। कमर का दर्द हर तीसरी लड़की का मसला है। ताकत की दवाइयाँ खा खा कर लड़कियों के बदन और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के बैंक अकाउंट्स फूलते जा रहे हैं। हमने एक बड़ा जुल्म किया है। हमने अपनी बच्चियों को सिखा दिया है कि तुम डिग्रियों के ढेर नहीं लगाओगी तो तुम्हें अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छा रुतबा नहीं मिलेगा। अच्छी औरत की ऐसी ऐसी नायाब तारीफें राइज कर दी गई हैं कि अब बेचारी लड़की को अच्छा बनने के लिए बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है। पहले अच्छा तालिबे इल्म बनने के लिए जी जान से मेहनत करती है, फिर अच्छी बेटी बीवी और बहू बनने के लिए अपना आप खर्चती है, क्योंकि वो पढ़ लिख जाए तब भी घर और घर की जिम्मेदारियां उसे ही उठानी होती हैं। और वो इस फिक्र में घुलने लगती है कि हर काम में सलीका और जिद्दत ला सके, वरना फौरन ताना दे दिया जाता है कि ऐसी तालीम का फ़ायदा जब सेब की बत्तख और गाजर के फूल सलाद में रखने के लिए ना बनाने आ सके। इस माशरे को औरत की लातादाद वैरायटी चाहिए, अच्छी बेटी, अच्छी तालिबे इल्म, अच्छी डॉक्टर, अच्छी इंजीनियर, अच्छी बावर्चन, अच्छी धोबन, वो भी कोल्हू के बैल की तरह सब करती जाती है। और जब अच्छी माँ बनने की बारी आती है तो वो इतना थक चुकी होती है कि दिन उंगलियों पर गिनती है कि बच्चा 3 साल का हो तो उसे किंडरगार्टन में डालकर फिर से अच्छी औरत होने का सबूत दे सके। लेकिन सब पूछो तो तब उसे बड़ा दुख होता है कि जिनके लिए उसे अच्छा, बहुत अच्छा होना चाहिए था, वो उनके लिए वैसी अच्छी नहीं हो पा रही। मैं जानती हूँ तुम और बहुत सी बच्चियाँ मेरी बात से मुत्तफिक नहीं होंगी, लेकिन मैं फिर भी कहती रहूँगी कि इस मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ की औरत तो ताकतवर हो गई है, लेकिन वो एक कमज़ोर माँ बन चुकी है। माँ को कमज़ोर नहीं होना चाहिए था। माँ किसी भी रियासत का एनर्जाइज़र होती है, ये ताकत होती है, यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। मैं इसीलिए लड़कियों की मुनासिब वक्त पर शादी की हामी हूँ। उन्होंने औलाद पैदा ही नहीं करनी होती, उसे पालना भी होता है, उसकी तरबियत करनी होती है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बच्चे। माँ के कदमों तले जन्नत का मतलब ये थोड़ी है कि बच्चा पैदा कर लिया और तकलीफ सह ली तो जन्नत मिल जाएगी। बच्चा तो हर मादा पैदा कर लेती है, तकलीफ तो बंदर या घोड़ी या भैंस को भी होती होगी। माँ के कदमों तले जन्नत का मतलब जो मुझे समझ में आया है ना, वो ये है कि बच्चा माँ की गोद से उतर कर पाँव पाँव चलना सीखता है। ये माँ के कदम है, उसकी पैरवी है, उसकी पेश कदमी है जो बच्चे को जन्नत का रास्ता दिखा सकती है, जो सिर्फ दर्द जह सह कर नहीं हासिल होने वाली। असल मुशक्क़त तो उस तरबियत की है जो माँ की अवलीन जिम्मेदारी होती है। उन्होंने उसकी आंखों में देखा। इसीलिए तो माँ का दर्जा बहुत बुलंद है, उससे बहुत एहसन काम लेने होते हैं अल्लाह की ज़ात ने। बहरहाल मैं तुम्हें नसीहतें कर करके बेजार नहीं करना चाहती, मैं तो सिर्फ एक मशवरा दे रही थी। तुम खुद एक डॉक्टर हो, हर अच्छी बुरी चीज़ समझती हो, इसलिए अब पढ़ लिख चुकी हो, जो करना था कर रही हो। अल्लाह तुम्हें इसमें कामयाबी दे, लेकिन आइंदा के मुतालिक भी सोचो। वो उसके हाथ से खाली कप पकड़ते हुए अपनी जगह से उठी थी। आंटी आप बहुत जहीन हैं, आपकी बातें सुनकर मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलती है, मैं बहुत मुतासिर होती हूँ। अल्लाह ने आपको बहुत फहमो फिरासत दी है। उसने दिल से उन्हें सराहा था। वो एकदम हंस दी। जहीन नहीं हूँ, नकल चोर हूँ। इधर उधर से किताबें पढ़कर लोगों के सामने खुद को अक्लमंद साबित करने के लिए लेक्चर देती रहती हूँ। वो मुस्कुराई थी। यही बात, जब मैं आपसे कहता हूँ कि आप नकल चोर हैं तो आप बुरा मना जाती हैं। ये टीपू की आवाज़ थी जो सहन से आई थी। वो सहन में लगे वॉश बेसन के पास खड़ा था। आवाज़ से अभी भी नींद के असरात झलक रहे थे। उठ गए तुम? आंटी राफिया ने उसको मोहब्बत से देखते हुए पूछा था। कैसी हैं आप डॉक्टर ज़ारा? सब काम ठीक चल रहा है ना? वो वहीं खड़ा हुआ पूछ रहा था। ज़ारा का जवाब सुनने से पहले ही उसने मुंह धोना शुरू कर दिया था। ज़ारा ने भी अपनी चीज़ें समेटी। वो नहीं जानती थी कि टीपू घर मौजूद है। वो नज़र नहीं आया था, सो उसने यही सोचा था कि बाहर होगा। मैं ज़ारा से पूछ रही थी कि इसका शादी का कब तक इरादा है, ये कह रही है। वो न जाने क्या कहने वाली थी, टीपू ने उनकी बात काट दी। नाश्ता बनाएं अम्मी, अभी कोई नसीहत सुनने का मूड नहीं हो रहा, मेरे दिमाग के सब सिग्नल्स भूख की वजह से काम नहीं कर रहे। वो पानी के छींटे मार रहा था मुंह पर। तुम नेटवर्क तब्दील कर लो बरखुरदार, तुम्हारे सिग्नल्स काम की बातों पर हमेशा ही ऐसा भौंडा रिस्पॉन्स करते हैं। ज़ारा ने किचन की जानेब जाती हुई राफिया आंटी की चिड़ी हुई आवाज़ सुनी थी। वो मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई थी। माँ बेटे के दरमियान सैंडविच बनने का कोई इरादा नहीं था उसका। वो मुस्कुराती हुई बाहर निकल आई थी। ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ। विल ग्रांट ने उसकी पेशानी पर एक और बैंडेज लगाई थी। सलमान ने बदिक्कत अपने दर्द पर काबू पाया। नूर मोहम्मद ने वार उस पर अकब से किया था। लेकिन वो फर्श पर इस रुख से गिरा था कि उसका चेहरा और पेशानी फर्श से टकराई थी। इस कमज़ोर नज़र आने वाले नूर मोहम्मद में न जाने इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि उसकी लगाई गई एक ज़र्ब ने ही उसके हाथों के तोते चिड़ियाँ सब उड़ा दिए थे। वो होशो हवास से बेगाना हो गया था और यही हाल बिल ग्रांट उर्फ अहमद का हुआ था, लेकिन वो होश में पहले आए थे और अब सलमान की मरहम पट्टी भी वही कर रहे थे। अस्तराब बेचैनी उनके हर अमल से मुतरशिह थी। सब कुछ ही अगर ठीक होने लगे तो जिंदगी जामिद होकर रह जाए, इसलिए कभी कभी कुछ ठीक ना होना ही ठीक होता है। सलमान ने उसे तसल्ली देनी चाही थी, उसे बोलने में दिक्कत का सामना था जो उसके चेहरे से साफ जाहिर था। बिल ग्रांट ने आखिरी बैंडेज लगाकर फर्स्ट एड बॉक्स बंद कर दिया था। मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ, वो कोई भी जवाब दिए बिना बाहर निकल गए थे। सलमान वहीं बैठने के बजाय उनके हमराह ही आ गया था। नूर मोहम्मद के घर से इस तरह चले जाने के अमल ने उसे भी हैरान किया था। वो बिल ग्रांट की अलमारी से उनका बैग हमराह ले गया था और उसने उनके लिए अलमारी पर एक स्टिकर नोट भी चस्पा किया था और जिस पर सिर्फ एक जुमला तहरीर था, आप अच्छे इंसान नहीं हैं अहमद मारूफ। इस नोट को देखकर वो मजीद बेचैन हो गए थे। आप क्यों परेशान हैं? सलमान ने किचन शेल्फ के सामने स्टूल पर बैठते हुए सवाल किया था। आप क्यों परेशान नहीं हैं? वो उकताए हुए अंदाज में उससे पूछने लगे। आप खुद ही तो कहते हैं कि वो बहुत अच्छा और नेक इंसान है, तो फिर उसके इस तरह चले जाने पर परेशान होने का कोई जवाब तो नहीं बनता। वो कुछ देर में वापस आ जाएगा। सलमान ने उन्हें तसल्ली देनी चाही। परेशान होने का जवाब तो है, आप समझ ही नहीं रहे। वो मेरा बैग भी हमरा ले गया है, न जाने क्या सोच कर ले गया है, और फिर इस तरह तशद्दुद करने की वजह मेरा जहन समझ नहीं पा रहा कुछ भी। और आपका उसके साथ जो ताल्लुक था वो मेरी नस्बत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए था। वो आपका क्लासमेट था, आपका हम वतन, हम जबान, हम मजहब था। रात के इस पहर वो घर से नाराज़ होकर कहीं चला गया है, परेशानी तो जायज़ है, जबकि आप जानते हैं कि वो आपकी बातों से खायफ होकर गया है, उन्होंने जता कर कहा था। वो मेरी बातों से नहीं, आपकी बातों से खायफ होकर गया है। मुझे लगता है उसने हमारी बातें सुन ली हैं, उसे आपके मुतालिक सब कुछ पता चल गया है। उसके लिए यही धचका नाकाबिले बर्दाश्त साबित हुआ होगा कि आप मुसलमान नहीं हैं। इसीलिए वो जो बैग ले गया है ना, उसमें यकीनन आपके नावल का मुसविदा होगा। यानी अगर कोई शख्स इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार है तो वो आप हैं, सलमान ने भी उसी अंदाज में जता कर कहा था। विल ग्रांट कुछ नहीं बोला। वो क्या सोच रहा था उसके चेहरे से पता लगाना मुश्किल था। सलमान चंद लम्हे उसकी जानिब देखता रहा। मैं एतराफ कर लेता हूँ कि आपने सर तोड़ मेहनत करके मेरे बारे में जो भी मालूमात इकट्ठी की हैं वो 100% गलत नहीं है, लेकिन आपने नूर मोहम्मद को पहचानने में सख्त गलती की है। वो ऐसा इंसान नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, बिल ग्रांट ने धीमे से लहजे में कहा था। आप नूर मोहम्मद के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं, और आप कैसे कह सकते हैं कि जो आप जानते हैं वही सच है? मेरे पास भी जो मालूमात हैं वो इंतहाई मुस्तनद ज़राए से हासिल की गई हैं। ये बात भी ठीक है कि मैंने बजाते खुद जिस शख्स से भी नूर मोहम्मद के मुतालिक पूछा है उसके मुँह से एक भी बुरा लफ्ज़ सुनने को नहीं मिला। मेरे सभी ज़ाती ज़राए भी इन मालूमात से मुमासिल नहीं हैं, लेकिन बहरहाल एक बरतानवी एनजीओ के पास अगर किसी के मुतालिक कोई मवाद है तो वो एकदम से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सलमान के लिए यह सवाल वाकई बहुत अहम था। वो हर हाल में इस सवाल का जवाब चाहता था। उसने तमाम तर बातें जो उसके पास रिकॉर्ड की सूरत में मौजूद थीं, वो बातें जो उसने एक बूढ़े प्रोफेसर आफाक अली के मुँह से सुनी थीं, वो बातें जो रॉचस्टील में रहने वाले एक कारीगर ने बताई थीं, और वो बातें जो वो खुद उसके मुतालिक जानता था, एक एक करके उनसे कह डाली थीं। वो खामोशी से उसके चुप हो जाने का इंतज़ार करते रहे। सलमान हैदर, अभी आप इस समंदर में एक छोटी मछली की तरह हैं, मछली भी वो जो गहरे पानी में रह नहीं सकती। मैंने इस समंदर में ज़िंदगी गुजारी है, मैं किनारे पर खड़े होकर भी गहराई मापने जितना काबिल हो चुका हूँ। मैं आपको ये सारा नेटवर्क खोल कर बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, और इसकी वजह यह है कि मैं खुद ऐसे काम करता रहा हूँ। झूठ में सच कैसे मिलाया जाता है और सच को कैसे झूठ साबित करते हैं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरा नाम बिल ग्रैंट है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 4 बेस्ट सेलर्स ऐसे लिखे हैं जैसे बच्चा क्लासरूम में इमला लिखता है। वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे खुद कलामी कर रहे हों। मैं आज आपके सामने इस बात का एतराफ करता हूँ कि मैं फंड्स के नाम पर एक खतीर रकम लेकर नावल लिखता रहा हूँ। मैंने हमेशा अपने कलम का गलत इस्तेमाल किया है। मैंने अपने ज़्यादातर नावल्स ऐसे मौजूआत पर लिखे जो कुछ मखसूस लोगों या कौमों के फ़ायदे के लिए थे। मैंने कभी इंसानियत के मुतालिक नहीं सोचा। मैं शोहरत के नशे में इस कदर गुम रहा कि मुझे कभी ये सोचने का ख्याल ही नहीं आया कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। हालांकि मुझे ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग मिलते रहे जो मुझे समझाते रहे कि गलत और सही में फ़र्क करके ज़िंदगी गुजारना ही असल ज़िंदगी है। वो खामोश हुए थे। पशेमानी उनके हर अंदाज से झलकने लगी थी। सलमान हैदर को अपनी हर चोट का दर्द उनकी आंखों में छुपे कर्प के आगे हीच महसूस हुआ। बहरहाल, ये मेरी ज़िंदगी के मुतालिक बात करने का वक्त नहीं है। मैं आपको इस घोरक धंधे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका शिकार नूर मोहम्मद हुआ है, उसे इस्तेमाल किया गया है। आपको मेरी बातें अजीब नहीं लगनी चाहिए, आप एक सहाफ़ी हैं। आप इस बात को सबसे बेहतर समझ सकते हैं कि अपनी मनपसंद खबरें लगवाने के लिए या राय आम्मा को हमवार करने के लिए सियासी क़ुव्वतें या दूसरे अनासिर पानी की तरह पैसा बहाते हैं। दुनिया भर में किसी एक मुतनाज़ा मौजू पर इत्तेफाक राय पैदा करने की खातिर ये अनजानी क़ुव्वतें हमेशा मुतहर्रिक रहती हैं। नूर मोहम्मद इन्हीं क़ुव्वतों का शिकार हुआ है। नूर मोहम्मद के मुतालिक मुझे सबसे पहले सूफ़ी सैफुल्ला ने बताया था। वो नूर मोहम्मद को बहुत पसंद करते हैं। ये बात भी उन्होंने मुझे कही थी कि ये बच्चा यानी नूर मोहम्मद दीन में इस कदर गुम है कि इसको एहसास ही नहीं होता कि दुनिया भी कोई चीज़ है। उसके मुतालिक हर बात मुझे उन्हीं से पता चली थी। वो उसे काफ़ी अच्छे तरीके से जानते थे। वो ही चाहते थे कि मैं नूर मोहम्मद को सिखाऊं कि दुनिया से लातालुकी मुमकिन नहीं है। वही चाहते थे कि नूर मोहम्मद एक बार अपनी माँ से ज़रूर मिले। वो कहते थे कि माएँ बिलकती हैं तो अल्लाह नाराज़ होता है। उन्हीं के कहने पर मैं नूर मोहम्मद से मिलने आया था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि मिस्टर टेरन से भी मुझे नूर मोहम्मद के मुतालिक काफ़ी बातें पता चली थीं। उन्होंने नूर मोहम्मद को दहशतगर्द करार दे दिया था और वो मुझसे दहशतगर्दी के मौजू पर ही नावल लिखवाना चाह रहे थे। उस नावल में मुझे ऐसा मवाद दिया जा रहा था जिसमें इस्लामी रवायात की तजलील के अलावा मुकद्दस शख्सियात के तजहीक आमेज चीज़ें भी शामिल थीं। मैं वजाहत करता चलूं कि इस सब के पीछे उन्हीं क़ुव्वतों का हाथ है जो इस्लामोफोबिया को मग़रिब का सबसे बड़ा नासूर करार देते हैं। इसमें हुकूमती अहलकार भी शामिल हैं, सोशलिस्ट एक्टिविस्ट भी उनका साथ देते हैं, और वो लोग भी उन्हीं के हामी हैं जो जद्दी पुश्ती राशिस्ट्स हैं और बरतानवी इमिग्रेशन पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं, जो नहीं चाहते कि बरतानवी इमिग्रेशन भूरे लोगों को दी जाए। ये लोग इस्लामोफोबिया को बहुत हवा देते हैं और शरीयत को अपने हकूक़ की खिलाफ वर्जी समझते हैं। वो दीन इस्लाम को पसमानदा ख्याल करते हैं और मुसलमानों को दहशतगर्द करार देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। मिस्टर टेरन उन्हीं के नुमाइंदे थे। उनकी ज़बानी ही मुझे नूर मोहम्मद के मुतालिक भी पता चला था। उन्हीं की बातों ने भी मुझे मुतजस्सस कर दिया था कि मैं देखूं तो सही, ये शख्स आखिर है कौन। मिस्टर टेरन कहते थे कि नूर मोहम्मद एक जादूगर है, जो उससे मिलता है उसका हो जाता है। जब मैं पहली बार उससे मिला तो हैरान रह गया। जादूगर ऐसे होते हैं क्या, मैंने सोचा था। मैं बहुत मायूस हुआ था सलमान हैदर, और मुझे यकीन है कि आप भी हुए होंगे। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, ये शख्स एक हीरा है जो तराशा नहीं गया, और ये बात मुझे उसके साथ रहने से समझ आई। ये वाकई जादूगर है, और दिलचस्प बात यह है कि इस बात का उसे खुद भी पता नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप किसी गलत फहमी का शिकार हैं। नूर मोहम्मद इस्तेमाल किया जा रहा है। वो चुप हुए थे। सलमान ने अपने सामने बैठे उस 50-55 बरस के सफ़ेद फाम को देखा था। उसकी आंखें झूठ कहती नहीं लगती थीं। नूर मोहम्मद को इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल ग्रांट ने उसकी खामोशी को भांपते हुए दोबारा पुरअज़म लहजे में दोहराया था। 2007 की उस रात को बिलाखिर कई महीनों की मेहनत के बाद वो लोटन के एक छोटे से कमरे में इस हतमी नतीजे पर पहुंच चुका था कि नूर मोहम्मद वाकई किसी शिकंजे में जकड़ा जा चुका है। क्या, क्यों, कैसे और किस लिए जैसे कितने ही सवालात अभी भी सलमान के जहन में गूंज रहे थे, जिनके जवाबात और इस साजिश की बकिया तमाम तर तफसीलात उस बूढ़े सफ़ेद फाम के पास थी जो खुद एक पहेली बनकर उसके सामने बैठा था। परेशान कुन बात यह थी कि वो जिसका खैरख्वाह बनकर आया था वो मंजर से गायब हो गया था, जबकि अच्छी बात यह थी कि बिल ग्रांट, जो खुद को नूर मोहम्मद के खैरख्वाह साबित करने के लिए हर हद से गुजरने को तैयार थे, उसे अपनी दिली रजामंदी से सब कुछ बताने जा रहे थे। उसकी दिलचस्पी मजीद बढ़ रही थी। अब की बार वो मुतजब्जब नहीं था, उसने मजीद अदाकारी का इरादा भी तर्क कर दिया था। इससे पहले वो बिल ग्रांट की सदाकत के बारे में पुरयकीन नहीं था। वो उनकी बातों पर 100% यकीन करे या ना करे, ये वो सवाल था जो उसे बेचैन तो कर रहा था, लेकिन बेचैनी पर काबू पाकर ही दरिया के पार उतरा जाता है। ये सबक उसे अच्छी तरह से सिखाया गया था, सो उसने उन पर एतबार करने का इरादा किया था। मैं आपकी बात मान लूं तो भी बेशुमार उलझने हैं जो दिमाग को परेशान कर रही हैं। ये सारा मामला इतना पेचीदा है कि इसको समझने में ही बेहद मेहनत दरकार है। मैं किसी से ये कहकर बात ख़त्म नहीं कर सकता कि नूर मोहम्मद मासूम है और नूर मोहम्मद को इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा कहने से मजीद बहस शुरू हो जाएगी और मैं बहस से कतराता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं खुद ही इस मामले की तह तक नहीं पहुँच पाया तो किसी को कैसे समझा पाऊँगा। आपको मुझे वो सब बताना पड़ेगा जो आप जानते हैं, उसने बिल ग्रांट के सामने इतराफ़ करते हुए कहा था। ये इस बात का इजहार भी था कि वो उनकी बाकी मानदा बातें सुनने के लिए हौसला रखता है। आप अगर इस सारे निज़ाम को समझना चाहते हैं तो आपको तहम्मुल के साथ मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं आपको हर बात तफसील से बताऊंगा, लेकिन आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रातों रात कुछ नहीं होने वाला। जिन लोगों ने नूर मोहम्मद को दहशतगर्द साबित करने के लिए इतने साल मेहनत की है, वो इतनी आसानी से आपको दुनिया के सामने हकीकत फाश नहीं करने देंगे। आपको साबिर और बेखौफ होना पड़ेगा। बिल ग्रांट की ये बात सलमान को पसंद आई। वो हर हाल में उसके साथ ताउन करने पर तैयार हो गए थे। सलमान ने इस बात में सर हिलाते हुए उन्हें बात जारी रखने का इशारा किया। इस मकाम पर वो मुश्किलात से घबरा कर मर सकता था, लेकिन पीछे नहीं हट सकता था। उसने पूरी दिलजमई से अपनी समातें बिल ग्रांट के बयान की जानिब मबजूल कर ली थीं।